NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 11 juli. De president van Sri Lanka stapt op, heeft hij gezegd. Maar hoe moet het nu verder met het land dat in zware economische problemen zit? En volgens de FBI kon Ridwan Taghi communiceren met de buitenwereld via een bewaker. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wagmoed. Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst waren er één of meerdere bewakers omgekocht, zodat Taghi kon overleggen met mensen buiten de gevangenis. Justitie wist ervan, onder meer dankzij de tip van de FBI, meldt NRC. De contacten waren er al voordat zijn neef en advocaat Youssef hem regelmatig bezocht. Later werd Youssef aangehouden omdat hij als boodschapper zou hebben opgetreden. Het OM zegt tegen NRC dat er aanwijzingen waren dat Taghi contact onderhield met de buitenwereld, maar dat onderzoek daar nooit hard bewijs voor heeft geleverd. Werkgevers kunnen meer doen om mensen aan het werk te helpen, personeel te behouden of te voorkomen dat mensen voortijdig uitvallen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een rapport over personeelsbeleid. Een hoog salaris en goede arbeidsvoorwaarden zijn in deze krappe arbeidsmarkt niet genoeg. Volgens het SCP kunnen werkgevers bijvoorbeeld de werkdruk voor het personeel verlagen, scholingen en trainingen aanbieden en thuiswerken mogelijk maken. Daarnaast zouden ze meer kansen kunnen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. De Japanse kiezer heeft de Liberaal-Democratische Partij van premier Kishida een grote verkiezingszege bezorgd. Na telling van alle stemmen blijkt dat de partij 62 van de 125 verkiesbare zetels in het Hogerhuis heeft bemachtigd. Daarmee heeft de LDP ook zonder steun van de coalitiepartner, Komeito, een absolute meerderheid. De verkiezingen werden overschaduwd door de moord op ex-premier Abe vrijdag, die ook van de LDP was. Mogelijk hebben veel Japanners uit sympathie op de Liberaal-Democratische Partij gestemd. De omvang van de brand in het Amerikaanse natuurpark Yosemite is afgelopen weekend meer dan verdubbeld. Inmiddels is zo'n 260 hectare bos in rook opgegaan. Vrijdag was dat nog zo'n 100 hectare. De beroemde sequoia's zijn vooralsnog onbeschadigd, zegt de woordvoerder van het park. Sommige van de reuzenbomen zijn al meer dan 3000 jaar oud. Zo'n 1600 mensen zijn geëvacueerd uit het gebied. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Steve Bannon, de voormalige adviseur van oud-president Trump, wil toch verschijnen voor de commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt. Het is nog onduidelijk wanneer en onder welke omstandigheden Bannon komt getuigen. Zelf wil hij graag in het openbaar worden gehoord. Eerder weigerde Bannon nog te getuigen. Die weigering kwam hem in november op vervolging te staan wegens minachting van het parlement. En daarvoor moet hij later deze maand voorkomen. Bij metrostation Koolhaven in Rotterdam is afgelopen avond een man doodgeschoten. Hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te reanimeren. Er zijn meerdere schoten gehoord. En getuigen zeggen dat na de schietpartij een donkere auto wegreed. Over de toedracht en de identiteit van het slachtoffer is nog niks bekend. Het weer, de dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het zuiden schijnt de zon geregeld en in de loop van de dag breekt die ook in de rest van Nederland door. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in het zuiden. Morgen iets warmer dan vandaag, lokaal 30 graden in Limburg. Het NOS Radio 1-journaal. Al maanden roepen demonstranten in Sri Lanka om het vertrek van president Gotabaya Rajapaksa. De economische crisis in het land is zo groot dat er een tekort is aan zo ongeveer alles. Eten, drinken, medicijnen en brandstof. En volgens de meeste Sri Lankanen komt dat door het wanbeleid van de overheid. Dit weekend drong een woedende menigte het paleis van de president binnen. President Rajapaksa kondigde daarop zijn vertrek aan. Gisteren kwam de oppositie bij elkaar om te praten over een nieuwe regering. Correspondent Aletta André vanuit Delhi. Aletta, is de oppositie eruit gekomen? Nou, ze zijn het in elk geval eens dat ze een interim regering willen vormen waar alle partijen onderdeel van uitmaken. Maar ze zeggen dat ze hiermee moeten wachten tot nadat president Rajapaksa officieel is afgetreden. En volgens de voorzitter van het parlement heeft hij gezegd dit woensdag te gaan doen op 13 juli. Maar rechtstreeks heeft de president dit nog niet aan het volk laten weten. En hij heeft zichzelf ook nog niet laten zien. En dat is al langer zo. Niet alleen sinds dit weekend. Al sinds 5 juli is hij niet in het openbaar verschenen. Die dag werd hij het parlement uitgejoeld. En het is ook niet bekend waar hij precies is. Hij is wel alweer aan het werk. Want gisteren zou hij het bevel hebben gegeven een nieuwe gaslevering eerlijk te verdelen. Maar echt een aankondiging over zijn aftreden ontbreekt dus eigenlijk nog van hem. En er heerst nog een beetje het gevoel daardoor van, nou, eerst zien dan geloven. Maar stel, hij treedt inderdaad echt af woensdag. Zijn de demonstranten dan tevreden? Nee, dat sowieso niet. Ze hebben allerlei eisen. Ze weigeren sowieso om de woning en het kantoor van de president te verlaten totdat zijn aftreden en ook het aftreden van de premier officieel is en gedaan en gebeurt. Dus er blijven steeds nieuwe video's komen van betogers in zijn zwembad, in zijn fitnessruimte, dat soort dingen. Maar ook zijn ze van plan om het permanente protestkamp in Colombo, dat er al maanden staat, actief te houden. Totdat er naar nog veel meer eisen wordt geluisterd. Ze willen verregaande politieke hervormingen, zodat de president, wie het hierna ook wordt, minder macht heeft. Ze willen dat iedereen in het huidige regime, inclusief ministers, maar ook ambassadeurs bijvoorbeeld, opstapt. Dat alle corruptieklachten serieus worden onderzocht. Dat de schuldigen worden vervolgd. En daar zit dan mogelijk dus ook de president bij. Ze willen dat er onderzoek komt naar buitengerechtelijke moorden. Ook Rajapaksa zelf wordt hiervan beschuldigd. En dan gaat het vooral om de laatste jaren van de burgeroorlog tegen de Tamil Tigers. Toen voerde het leger aan. Daar is ook nog steeds heel veel woede over, wat nu ook heel erg naar boven is gekomen. En dan willen ze nog dingen dat schulden van boeren worden geannuleerd. En al met al willen ze vooral meer macht voor het volk, meer democratische instituties, meer grondrechten. Dus hoewel met het vertrek van de president de voornaamste slogan, Gotha go home, Gotha Baya go home, is vervuld, gaat deze hele beweging eigenlijk om veel meer dan dat. Het land zit dus in een zware economische crisis, tekort aan van alles. Daarom liepen er ook onderhandelingen met het IMF over financiële steun. Mm-hmm. Kan dat wel doorgaan nu? Nou, op dit moment in elk geval niet. Dat heeft het IMF ook aangegeven. Want er is daarvoor politieke stabiliteit nodig. Een regering die geaccepteerd wordt door het volk. Niet steeds nieuwe mensen met wie dan weer de onderhandelingen door moeten gaan. Voor de onderhandeling zelf, maar natuurlijk ook voor de uitvoering straks van het reddingsplan. De plannen zijn op zich al wel vergevorderd. Want eind juni was er een team vanuit het IMF in Sri Lanka. En daarna werd gezegd dat er al vooruitgang was geboekt. De regering heeft bijvoorbeeld sinds mei de belastingen deels verhoogd. Maar het IMF verwacht nog veel meer echt verregaande belastinghervormingen. En wat vooral ook heel belangrijk is, is dat Sri Lanka en kredietverstrekkers het eens worden over een duurzaam en mogelijk realistisch afgelosplan. Want ja, Sri Lanka zit dus enorm in de schulden. Ruim 50 miljard dollar aan buitenlandse schulden heeft het. En het is helemaal gestopt met terugbetalen op dit moment, omdat daar gewoon geen geld voor is. En er is ook niemand dat Sri Lanka nog nieuw geld wil lenen, wat eerder ook wel eens werd gedaan, dan een lening afsluiten om oude schulden af te betalen. Dat gaat dus ook niet meer. En een land als India, buurland, heeft dit jaar nog een hoop krediet gegeven voor het kopen van essentiële dingen als brandstof en medicijnen. Maar zelfs die kraan is nu leeg. Dus eigenlijk hangt alles af van een snelle overeenkomst met het IMF. En ja, dat lukt alleen als er snel weer een regering komt, een overheid, leiders die het met elkaar en ook het volk hieruit gaan komen. Correspondent Alette André vanuit Delhi. Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur interviewde het politieke gezicht van de boerenprotesten, Caroline van der Plas. Sinds het stikstofdebat stevent ze af op nog meer succes. Van der Plas is kritisch op de plannen van het kabinet. Het pleit met name voor maatwerk per natuurgebied. En ze verwees naar een rapport van het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving. PBL zegt dat. Die KDW's, die kritische depositiewaarden, dus de hoeveelheid stikstofneerslag wat mag op het natuurgebied, die zijn in Nederland onhaalbaar. Het staat letterlijk in het PBL-rapport. Die zegt ook, je moet gewoon heel goed kijken naar de natuurgebieden zelf. Waar is er een probleem en hoe gaan we dat probleem oplossen? Dat ze met haar standpunten en uitspraken de wetenschap zou ondermijnen en het wantrouwen voeden, dat vindt Van der Plas onzin. Iedereen heeft altijd van, jij ontkent de wetenschap. Maar de wetenschap bestaat niet. Wetenschap is juist elkaar kritische vragen blijven stellen. Dat doen wetenschappers de hele tijd. Ja, maar wel het wordt wel op mijn bordje gelegd van dat ik de wetenschap ontken. Nee, ja. Ik kijk kritisch naar wetenschappelijke rapporten. En valse hoop wekken bij de boeren, dat doet ze naar haar eigen zeggen ook niet. Ik vind, je moet goed kijken naar wat de Europese Commissie wil. Die zegt van, we moeten de natuur in stand houden. Of die mag niet verslechteren. En daar moeten we aan werken met z'n allen. En er is geen boer in Nederland die zegt, Ik wil dat de natuur verslechtert. En dat kun je met andere middelen doen dan dat we nu heel rigoureus zeggen, we knippen 50% of 74%. Vandaag is het 27 jaar geleden dat de moslim-enclave Srebrenica onder de voet werd gelopen door de troepen van de Bosnische Servische generaal Mladic. In Met het oog op morgen sprak presentator en vrijheidsambassadeur Lela Pranavoraj over de herbegrafenis vandaag van 50 mannen en jongens in Potocari. En je moet je voorstellen, deze jongens en mannen zijn vermoord. Als vee in een school van alle kanten beschoten worden. In een massagraf gegooid. En dan komen de extremisten erachter dat er satellietbeelden zijn. En dan moeten die massagraven uitgegraven worden, overal weer verspreid worden. Dus de familie is al 27 jaar in de nabestaanden bezig om één botje terug te krijgen van het bewijs dat ergens die jongens liggen. Minister Ollengren van Defensie en ook leden van Dutchbed zijn aanwezig in Potocari. Maar op de herdenking in Den Haag is geen afvaardiging van het kabinet. En dat vindt ze onvoorstelbaar. Rutte is ook uitgenodigd, maar hij kon niet komen. En wat heel spijtig is, hij heeft ook geen afgevaardigde gestuurd vanuit het kabinet. Gemeente Den Haag stuurt wel een wethouder bijvoorbeeld. Dat wordt als heel verdrietig ervaren. En we hopen zeg maar dat ook ons premier hier ook echt een plek gaat innemen. En net zoals hij dat met de Dutchbatters heeft gedaan, dat dat dus ook gebeurt naar al die nabestaanden die al, nou ja, eigenlijk dagelijks nog de gevolgen daarvan leven. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom spekt in Poetins oorlog tegen Oekraïne de oorlogskas. Maar het bedrijf sponsorde jarenlang met tientallen miljoenen euro's ook voetbalclubs en de UEFA. Ook Feyenoord had interesse, was te zien in Media Logica. Ik ben ooit in mijn Feyenoordtijd, dat is heel lang geleden, een keer op bezoek geweest. Want ik dacht, ja, als Schalke sponsor kan worden met Gazprom, waarom worden wij dan geen vriendjes met Gazprom? Maar dat heeft verder dan één bezoekje, een uitermate vriendelijk bezoekje aan een kantoor met een uitermate vriendelijke meneer die ook op bezoek geschreven bij Feyenoord en een leuke wedstrijd heeft gezien, maar daarna nooit meer wat gehoord. Maar was hij enthousiast? Hij was enthousiast over de wedstrijd, niet over de samenwerking. Volgens voormalig commercieel directeur Chris Woerts baalde de club daar wel van. En in die tijd paste Gazprom wat u betreft wel op het shirt van Feyenoord? Iedereen die de juiste prijs betaalt, past op het shirt van Feyenoord. En dat was gisteravond op radio en tv. It's all right with me. As long as you are by my side. Talk or just say nothing. I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't. Show the inside of me, you'll know my face. You van Ten Shop. Dat de spaartax niet deugde, dat was al een paar jaar bekend. Ambtenaren waarschuwden toenmalig staatssecretaris Wiebes van Financiën al in 2015 dat de rechter in zou kunnen grijpen bij de vermogensbelasting. Volgens de Telegraaf blijkt uit oude interne notities dat ambtenaren de constructie juridisch kwetsbaar vonden. De fiscus ging er tot en met 2016 nog onterecht vanuit dat iedereen 4% rendement op zijn vermogen zou halen en rekende over die fictieve opbrengst dan weer 30% belasting. Onder leiding van Wiebes werkte Financiën in 2015 weliswaar aan een hervorming van de belasting op vermogen. Maar daardoor kwamen er nog meer aannames in het stelsel, zoals dat iemand met meer vermogen ook meer risico zou nemen met beleggen. Het aantal wethouders dijdt uit door de versplintering in de gemeenteraden. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart zijn er dik 1300 wethouders, meldt het AD. Zo'n 80 meer dan de verkiezingen ervoor. Blijkt uit onderzoek van de krant op basis van de coalitievorming in 333 gemeenten. De wethoudersvereniging en de vereniging van griffiers wijten de groei aan het versnipperde politieke landschap. Volgens hen willen de deelnemende partijen allemaal een plekje in het college. En dat kost trouwens ook extra geld. Zo krijgt Amersfoort het voor deze stad recordaantal van 8 wethouders. In 4 jaar tijd gaan die zo'n 4,1 miljoen euro aan salariskosten, berekenen het AD. De NS komt steeds meer in problemen door personeelstekorten, waarschuwt de Volkskrant. De treinreiziger merkt het nu al. In de dienstregeling wordt al driftig geschrapt. Het regent ook klachten, niet alleen van klanten, maar ook van het personeel. Op de werkvloer wordt het niet langer gepikt, zeggen betrokkenen tegen de Volkskrant. Een conducteur klaagt dat ze nauwelijks pauze krijgt. Broodje, sigaretje, toiletbezoek. Het vaste ritueel komt steeds vaker in het gedrang, zegt ze. De NS telt nu 1100 vacatures. En er wordt al gevreesd dat de spoorwegen de dienstregeling in de piekmaanden september en oktober niet rondkrijgen. En in Trouw een mogelijke oplossing voor waar we het al tijden zo uitgebreid over hebben: stikstofschade. Het strooien van steenmeel is mogelijk de redding voor bossen die zijn aangetast door stikstof. Zo'n 3 jaar geleden verschenen boven bossen in Brabant, op de Veluwe en in Twente helikopters die vanuit de lucht steengruis over het bos uitstrooiden. Dit waren de eerste proeven met steenmeel, bedoeld om de gevolgen van stikstofneerslag te repareren. Want zo wordt verzuring tegengegaan en worden essentiële voedingsstoffen teruggebracht in de bodem. Er is wel een maar. Het middel is misschien wel erger dan de kwaal, omdat steenmeel het ecosysteem wel eens flink zou kunnen verstoren. Helaas, misschien toch geen wondermiddel. Nee. Maar volgens Trouw lijken ambtenaren in de gretigheid om het stikstofprobleem op te lossen dit middel al helemaal omarmd te hebben. Het is 6:55. Er moet meer worden gedaan aan de schrijnende armoede op Bonaire. Dat zegt de Consumentenbond van het Caribische eiland. De bond stelt de Nederlandse overheid voor een ultimatum. Als er binnen 6 weken geen besluit komt om een realistisch bestaansminimum vast te stellen, dan stapt de Consumentenbond naar de rechter om het af te dwingen. Correspondent Dick Draaier vanaf Curaçao. Dick, ja, als je het hebt over een bestaansminimum, dan gaat het dus over armoede. Hoe zit het met de armoede op Bonaire? Ja, dat is met geen pen te beschrijven. Als dit niet alleen op Bonaire niet, maar ja, ook niet op het eiland waar ik woon, Curaçao. Nou heb ik zelf wel een redelijk inkomen hoor, maar een bak yoghurt die ik in Nederland voor 1,05 euro kocht, laatst was ik in Nederland, die kost hier gewoon 17 gulden, oftewel 9 euro. En dit geldt eigenlijk voor alle boodschappen. 40% van de mensen op Bonaire zat in de armoede, of is door de gestegen kosten van levensonderhoud nu de armoede ingedrukt. En nog een voorbeeld, ik woon op een steenworp afstand van een arme wijk waar 1 oude gezinnen met 2, 4, 6 of soms nog meer kinderen rond moeten komen van een bijstandsuitkering. En de staatsminimum op Curaçao is 1100 euro... en die uitkering, die bijstandsuitkering, is 200 euro. Ja, dus van lieverlee breng ik daar soms luiers naartoe of flesjes met drinkwater. Want ja, het huis heeft geen fatsoenlijk dak, heeft geen ramen, heeft geen deuren en heeft ook geen stromend water of elektriciteit. En ja, op Bonaire is de armoede, zoals ik die net beschrijf, eigenlijk navenant. Het grootste probleem van de Caribische eilanden is gewoon armoede. En wat mij betreft is dat ook armoede die doorwerkt in onderwijs, gezondheidszorg en ontwikkeling van deze eilanden. En die Consumentenbond die wijst nu naar Nederland. Ja, Bonaire, Saba en Sint-Eustatius die vallen onder Haars gezag en betalen belasting dat in de Nederlandse staatskas vloeit. En in ruil daarvoor moet Den Haag dus regeren. en problemen oplossen. En dat laatste, vooral op het gebied van armoedebestrijding, dat gebeurt te weinig, vindt de Consumentenbond. Niet dat Nederland nou per se niks doet. Het verhoogt wel degelijk uitkeringen en toeslagen en probeert met subsidies ook de kosten van levensonderhoud te drukken. Alleen stijgen die gewoon nog harder dan het beleid dat Nederland voert. De armoede loopt dus gewoon veel sneller op. En dat is eigenlijk al een paar jaar zo. Vergeet niet dat de eilanden bijna alles moeten importeren en daarmee dus ook de inflatie importeren op goederen uit bijvoorbeeld Nederland. En gooi daar bovenop dan nog eens de gestegen transportkosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de hoge brandstofprijzen. En je begrijpt waarom mijn bak yoghurt niet 1 euro kost, maar 9 euro. Ja, maar moet daar ook dan niet iets aan gebeuren? Ja, daar is de staatssecretaris wel degelijk mee bezig met aan de kostenkant de zaak te verlichten. Maar het punt is, die kosten gaan veel harder dan dat de staatssecretaris in de kast stort, zal maar zeggen. Dus het verschil blijft groot. Wat wil Consumentenbond concreet? Wat moet er over 6 weken op tafel liggen? Nou ja, zoals je in de inleiding al zei, moet er binnen 6 weken een bestaansminimum of een sociaal minimum worden vastgesteld. Voor de inwoners van het Europese deel van Nederland, bij jullie dus, heeft Den Haag een sociaal minimum vastgesteld. Berekend op de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. Maar voor de inwoners van het Caribisch deel van Nederland weigert dezelfde overheid, volgens de Consumentenbond althans, al 11 jaar lang een sociaal minimum vast te stellen, waarmee die bestaanszekerheid gewaarborgd is. Het minimumloon op Bonaire is in 2022 ongeveer 1045 euro. De minimale kosten van levensonderhoud voor gehuwden is ruim 2000 euro. Hè, 2 keer zo hoog. En daar zou dus wat de Consumentenbond betreft het minimum moeten komen te liggen. Het eikpunt dat nu door Den Haag wordt gebruikt, dat zit daar 25% onder. Dat moet omhoog. Die ongelijke behandeling waar ik het net over heb, wel een bestaansminimum in Nederland, maar niet in Caribisch Nederland. Dat is de Consumentenbond dus zat. En het gesteggel moet nu maar eens afgelopen zijn, volgens hun vandaag dat ultimatum. En gaat Nederland daarop in? Is de verwachting of niet? Alexander van Huffelen, de verantwoordelijke staatssecretaris, die heeft in het eerste half jaar dat zij nu op koninkrijksrelatie zit zich echt van een goede kant laten zien. Ik heb zelf met haar in een supermarkt in Saba in een Sinterstaasjes gelopen. En de verbazing van haar gezicht af kunnen lezen van die exorbitante prijzen. Maar binnen het kabinet wil zij volgens nog vasthouden aan het stappenplan dat in 2025, dus over 2 jaar, 3 jaar, pas enig zicht gaat geven op een sociaal minimum. En daarbij weet ze zich gesteund door de Tweede Kamer. Dat het kabinet niet zo snel wil, dat heeft te maken met het feit dat bij het verhogen van het minimumloon ook de werkgevers mee moeten. En volgens de staatssecretaris is dat wel een hele lastige opgave daar. Daar komt men niet zo gauw aan tegemoet. Toch kan ik me niet voorstellen dat de staatssecretaris het op een rechtszaak aan wil laten komen. Dus wellicht dat er na deze stap van de Consumentenbond er enige ruimte komt om dichter bij elkaar te komen. Correspondent Dick Draaier. Vrijdag was ik op het North Sea Jazz Festival. Heerlijk ouderwets, zaal in, zaal uit, om heel veel verschillende artiesten en stijlen mee te krijgen. En Diana Ross, die trad ook op. Ik zeg het eerlijk, we twijfelden wel een beetje of we binnen zouden lopen. De verhalen over haar optreden op Glastonbury, waarop ze zacht gezegd niet heel erg positief. Maar goed, ja, waarom niet? Je kunt er ook weer weg. En geen spijt hoor. In een snikhete hal zagen we een fantastische band. En ook de 78-jarige diva zelf was in vorm. Het publiek trouwens ook. Iedereen kon vrijwel alles meeblaren, zoals dit. This time around, I am gonna do it like

op de bezette westelijke Jordaan-oever, werd daarbij doodgeschoten. En de familie wil dat de daders achterhaald worden. En ze willen ook dat de VS zich daarvoor inzet, omdat een Amerikaanse burger daar dus ook is gedood. En ze waren niet blij met een Amerikaans statement van afgelopen week over de dood van Abu Akle, de journaliste. Daar stond namelijk in dat waarschijnlijk Israël wel verantwoordelijk was voor haar dood, maar dat dat een onbedoeld gevolg was van tragische omstandigheden. Dus publiceerden ze een brief aan Biden om een gesprek te eisen. En ik ging naar het huis van de journalisten, waar de rest van de familie nog steeds woont, om met hen te praten. Een Palestijnse buitenwijk van Jeruzalem. Hier staat het huis van Shireen Abu Akleh, waar ze woonde. Hi, how are you? Hi, this. Lina. En hier woont nog steeds haar nichtje en de rest van de familie, Lina Abu Akleh. En ook de hond van Shireen. Felfel, the dog, is most loyal to Shireen, because she's the one who got him. Een klein keffertje dat ook zijn baasje mist, van wie hier overal foto's hangen in de kamer. En ook haar nichtje Lina heeft een button op haar shirt met haar foto. Yeah, I have her everywhere. We do whatever we can to keep her memory alive. Om haar te gedenken, is er nog enige twijfel voor jullie wie haar doodgeschoten heeft? No, absolutely not. There's no doubt on who shot Shireen. Nee, voor haar is er geen twijfel mogelijk. It was clear that Israeli soldiers targeted and murdered Shireen on the spot in Jenin. Het waren Israëlische troepen die haar gedood hebben. Dat zeggen ook internationale media die haar dood onderzocht hebben. En deze week was er ook een Amerikaans onderzoek dat wijst in de richting van Israël, maar zegt ook het was niet zeker dat Israël schuldig is. En als dat zo was, dan was het niet expres. Hoe hebben jullie daarnaar gekeken als familie? We are disappointed by how the US continues time and time again to prioritize its allyship with Israel over its the value of this the lives of its citizens. Nou, ze is zeer kritisch over dat onderzoek. Ze zegt het is niet transparant geweest. Ze zijn er niet bij betrokken als familie. Again, there was no transparency in the entire investigation and it was merely a way to cover up Israeli narrative. En het was eigenlijk een manier om de boel glad te strijken voor het bezoek van Joe Biden. Heb je enige verwachting van Biden nu die hier op bezoek komt? We are hoping that we actually get a chance to meet with him. Nou, ze hoopt dat ze de kans krijgt om Biden te ontmoeten. To express how disappointed we are with regards to the investigation and to continue to call on the US and ask for the FBI to investigate. Om ook hem op het hart te drukken om meer te doen in het onderzoek naar de dood van Shireen, bijvoorbeeld de FBI erop te zetten. Are you going to meet him? Is er een kans dat je hem gaat ontmoeten? We are not sure if there will be a meeting, but we are hoping that something might happen and that we will be informed. Ja, het is, ze hopen dus, ze weten het niet zeker. Is er een kans dat Biden ingaat op het verzoek, denk jij, voor dat gesprek? Ik acht die kans klein en de familie heeft er niks over gehoord. Het staat ook niet in het programma, dat is gedeeld met de media. En Biden heeft er ook niet heel veel bij te winnen, zo lijkt het. Dus ik acht die kans eerlijk gezegd niet zo groot dat het gaat gebeuren. Hoe kijkt Israël tegen dat Amerikaanse onderzoek aan? Nou, ook in Israël waren er wel kritische geluiden over, omdat dat onderzoek dus wel zegt dat Israël waarschijnlijk verantwoordelijk was voor haar dood, ook al was het dan niet expres. Maar Israël hoopt ook een beetje dat met dat Amerikaanse statement de kous af is en dat ze het nu ook vooral over andere dingen kunnen gaan hebben waar Israël het veel liever over heeft met Joe Biden. Tijdens dat bezoek dus, waar willen ze het over hebben? Nou, bijvoorbeeld over nauwere samenwerking met Arabische landen. Dat is de afgelopen jaren onder Trump, de voorganger van Biden, al gebeurd. Toen heeft Israël met een paar landen de diplomatieke banden aangehaald in de Golfregio. Maar de grootste vis die Israël wil vangen is eigenlijk Saoedi-Arabië. Daar zouden ze ook heel graag diplomatieke banden mee willen hebben. En laat dat nou net het land zijn waar Biden naartoe vliegt nadat hij hier in Israël is geweest. Dus ze hopen dat daar misschien ontwikkeling in zit. Misschien nog geen echte officiële banden, dat lijkt een brug te ver. Maar misschien wel stappen in die richting. En ze willen het hebben over Iran, de gemeenschappelijke vijand. Israël zal aandringen op een harde aanpak van Iran. Israël gelooft niet zo in een diplomatieke aanpak, maar wil Iran maximaal onder druk zetten. Dus dat zal ook zeker op de agenda staan. Ja, en dan is nog de vraag, in hoeverre zal Biden het gaan hebben over het aanhoudende conflict tussen Israël en de Palestijnen en de Israëlische bezetting van Palestijns gebied. Meerdere presidenten die hem voorgingen probeerden daar een doorbraak te forceren, maar Ja, daar zijn de verwachtingen eigenlijk minimaal voor komende week. Correspondent Ties Brok vanuit Tel Aviv. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Ruim een week geleden is het nu dat in de Dolomieten in Noord-Italië een enorm stuk gletsjer naar beneden viel en 11 mensen kwamen daarbij om. De ramp wordt in verband gebracht met de warmte in Italië en de Alpen laatste tijd. Veel Italianen maken zich daarom zorgen. Hoe veilig zijn de bergen nog in deze extreem warme zomer? Correspondent Helene Daans ging op gletsjertocht. We zijn nu 2 uur aan het klimmen. Vandaar dat ik misschien een beetje hijg. Maar met een goede reden. Want nu over enkele meters krijgen we een van de grootste gletsjers te zien die er nog zijn in Noord-Italië. Quest'oggi siamo saliti al ghiacciaio della Presanella. Dit is de Presanella-gletsjer, een van de belangrijkste van de regio Trentino. En ik ben hier met Christian Ferrari, voorzitter van de organisatie die in deze hele regio de gletsjers in de gaten houdt. La Marmolada è effettivamente diversa. De berg Marmolada, waar die ramp is gebeurd, is groter dan de berg waar we nu staan, zegt hij. Maar hij kan mij hier wel goed laten zien hoe dat gegaan is. La parte più alta del ghiaccio. Het stuk ijs helemaal op het hoogste deel van de berg is afgebroken nadat er zich een grote hoeveelheid smeltwater had verzameld in een van de gletsjerspleten. Si è staccata dalla roccia ed è caduta. En dat smeltwater dat komt door de hitte. Un caldo che colpisce la roccia. Die hitte raakt de rots en ook de gletsjer zelf. En het smelten gaat ook 's nachts door. Causando anche degli stress termici. Daardoor krijg je een spanning tussen het warmere water en het koudere ijs. En dat kan leiden tot een instorting. En het is inderdaad warm in de bergen. We zijn nu op quasi 2500 meter. Zo'n 2500 meter hoog. E ci saranno almeno 15 gradi, 16 gradi. En het is hier 15, 16 graden. Maakt dat toerisme in de bergen gevaarlijker? We dalen weer enkele tientallen meters af naar de berghut hier in de buurt. De uitbater hier, Mirko, die is brengt ons een soort serenade op zijn accordeon. Hij is niet alleen een goede zanger, hij is ook berggids. Sabato prossimo è una scuola in. Volgende week zaterdag heeft een hele school hun reservatie bij hem afgezegd, vertelt hij. Perché molti partecipanti avevano paura. Maar ja, het is natuurlijk niet zo dat als er een catastrofe is geweest daar, dat dat overal in de Alpen gaat gebeuren. Qui si sale ancora bene. Hier is het gewoon nog veilig. Quello che conta è informarsi bene sulle. Wat telt, zegt hij, is dat je goed weet wat de temperatuur is. Want de temperatuur die is heel belangrijk in verband met aardverschuivingen bijvoorbeeld en vallende stenen. Via della caduta sassi, di frane e così via. En die ramp op de Marmolada, komt die volgens hem dan door de hitte? Queste cose non voglio neanche toccarle. Daar wil ik het niet eens over hebben, zegt hij. Want dat was een ramp die niet te voorzien was. En dat is toch wat je van iedereen hier hoort. Het was een ramp op de berg Marmolada, maar helemaal niet te voorspellen. Oggi abbiamo camminato quasi 3 ore per arrivare qua. Vandaag bijvoorbeeld hebben wij 3 uur gelopen om in de buurt van deze ene gletsjer te komen. Immaginatevi di andare lì. Maar stel je voor dat we er dan ook echt op moeten op die gletsjer, om elke spleet in die gletsjer te gaan meten. En als we dan klaar zijn, dan moeten we door naar de volgende gletsjer en de volgende. È possibile? Kan dat? Controleren kan niet, maar heel veel extra zorgen om een vakantie in de bergen zijn niet nodig, zegt hij. Vroeg vertrekken, dat is altijd een goed idee. Het is nu ongeveer 1 uur 's middags en wij gaan alweer beginnen aan de afdaling. Een verslag van Helene Daans. Natuurmonumenten stapt naar de rechter om de kap van bomen en struiken in de uiterwaarden te voorkomen. In Trouw zegt de natuurorganisatie dat de regels van Rijkswaterstaat voor de uiterwaarden van de grote rivieren soms te streng zijn. Volgens Rijkswaterstaat veroorzaken bomen en struiken op sommige plekken stuwing, omdat ze het stromende water afremmen en dat zou dan rivierdijken kunnen verzwakken. Maar Natuurmonumenten zegt dat er nu te eenzijdig wordt gefocust op de hoogwaterveiligheid. In oktober dient er daarom een zaak over het weghalen van vegetatie langs de Grensmaas in Limburg. Honderden psychologen helpen Oekraïnse vluchtelingen in Nederland vrijwillig, meldt nu.nl. Slaapproblemen, angst en rouw zijn veel voorkomende klachten bij de vluchtelingen. Binnen 2 weken koppelt de stichting Wereldpsychologen mensen met klachten aan een vrijwillige psycholoog. In totaal zijn er nu zo'n 600 vrijwillige psychologen voor Oekraïners. En voorzitter en medeoprichter Gea Dunning van Wereldpsychologen is onder de indruk van het aantal vrijwilligers dat wil helpen. De meeste van hen zijn Nederlanders, maar er zijn ook Oekraïnse therapeuten bij. Een conflict in het drugsmilieu is waarschijnlijk de aanleiding voor de explosie in Huizen die buurtbewoners in de nacht van zaterdag op zondag in hun bed deed schudden. De beveiliging in de straat waar de explosie was is inmiddels opgeschroefd en de bewoner van de betrokken woning heeft een gebiedsverbod gekregen. Ondertussen zijn ze in Huizen behoorlijk onrustig geworden van die explosie, horen we bij Hart van Nederland. Ja, wat heeft u gehoord? 2:01, harde knal. Ik wist gelijk dat het hiermee te maken had. Dus gelijk politie gebeld. Ja, verder niks. Nee. Bent u geschrokken? Ja, tuurlijk. Iedereen toch in de wijk. Er stond de hele tijd bewaking in de week, Ja, best eng. Ja, voor deze explosie is nu nog niemand opgepakt. Mogelijk heeft het wel iets te maken met explosies eerder in Hoef en Haag en in Tienhoven. Daarvoor werd donderdag een man van 42 uit Den Haag aangehouden. En staan er op 22 juli naast lopers ook trekkers op de Via Gladiola in Nijmegen. Farmers Defence Force zegt tegen het AD actie te willen voeren tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Waarschijnlijk zijn er deze en volgende week weer verschillende boerenacties in het land. En dus ook op de Vierdaagse. We willen naar de Vierdaagse omdat daar veel internationale pers komt, zegt Farmers Defence Force voorman Mark van den Oever. Hoe de actie er precies uitziet, dat kan hij nog niet vertellen. De organisatie van de Vierdaagse maakt zich nog niet al te druk, zegt de woordvoerder in het AD. Zodra het concreet wordt, gaan we in beraad hoe we daarop kunnen inspelen. We schakelen waar we kunnen. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is nog niet waanzinnig druk op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het langzaam tussen Stroe en Hoevelaken over 9 kilometer. Op de A15 Gorkum-Rotterdam, zoals altijd bij Alblasserdam, 3 kilometer file. A27 Breda-Utrecht, 5 kilometer file tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. A Deeper Shade of Soul van Ray Barretto. Het is 7:11. In Bosnië en in Nederland wordt vandaag de genocide in Srebrenica herdacht op 8000 Bosnische moslims. Nu dus 27 jaar geleden. In Bosnië gebeurt dat in aanwezigheid van defensieminister Ollengren. En er wordt met enige spanning naar haar reden uitgekeken. Ook omdat een maand geleden premier Rutte namens het kabinet excuses aanbood aan Dutchbat. Erkenning voor het feit dat jullie op pad werden gestuurd met een opdracht die gaandeweg onuitvoerbaar bleek. Maar ook een gebrek aan erkenning en waardering na de uitzending. Er was te weinig begrip voor de onmogelijke positie van Dutchbat 3. En er was niet genoeg steun vanuit de politiek en de defensietop. Toen vanuit allerlei hoeken en gaten al snel een regen van onterechte kritiek op Dutchbat neerdaalde. Vandaag maak ik namens de Nederlandse regering excuses aan alle vrouwen en mannen van Dutchbat 3. Dat zei premier Rutte vorige maand. Goedemorgen, Alma Mustafic. Goedemorgen. Ja, u was 14 hè, toen u naar Nederland vluchtte voor het geweld in Srebrenica. En u heeft ook uw vader verloren, die is vermoord tijdens de genocide. Wat betekent deze dag voor u? Mensen uit Bosnië, hier en daar, wij leven eigenlijk van 11 juli naar 11 juli. Wij kijken enorm naar uit, maar ook tegenop. Dat is de dag dat de meeste van ons de dierbaren voor het laatste keer gezien heeft. En vele jaren later zijn ze gevonden in een massagraf. Meer dan 7000 zijn bijgezet nu in Potocari, maar dit jaar worden 50 nieuwe slachtoffers neergezet. En wij zoeken nog steeds meer dan 1200 slachtoffers die nog niet gevonden zijn, die nog ergens in een massagraaf in Bosnië begraven liggen. En wij zijn dus continu op zoek naar onze dierbaren. We willen ze heel graag laatste rust plaatsgeven, zodat wij dat ook op een bepaalde manier kunnen afsluiten. Dus het is wekenlang aanloop op 11 juli is emotioneel heel zwaar. Maar we hebben daarna ook weken, zo niet maanden, nodig om weer eens bij te komen van die dag. Ja, het blijft zwaar. Ik noemde net al even dat er met spanning wordt uitgekeken naar de toespraak van Ollengren in Bosnië. Vorige maand tussen bood premier Rutte die excuses aan die we net hoorden aan de militairen van Dutchbat 3. Met die excuses was u en zijn ook veel andere nabestaanden niet blij, hè? Wij snappen eigenlijk niet zo goed de Nederlandse obsessie om het alleen maar over Nederland en Nederlanders te praten als het over Bosnische genocide gaat. Wij zijn er eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Natuurlijk waren wij niet blij, maar niet omdat die excuus richting de Nederlandse blauwe helmen ging, maar puur dat de slachtoffers van deze genocide overgeslagen zijn. Die hebben helemaal geen erkenning, waardering of welke vorm van steun dan ook gekregen. Dus de vraag die wij denk ik terecht hebben is: wat gaat minister van de Defensie tegen die mensen zeggen als zo'n warmhartig excuus richting de Nederlandse blauwhelmen ging? Wat gaan we dan zeggen tegen de burgers en mensen die we hadden moeten beschermen en die nu dood zijn, die vervolgd zijn, die gedeporteerd zijn, en de meeste van hen dus eigenlijk leven daar ook niet meer. En degenen die zich wel die wel teruggekeerd zijn, die worden dagelijks geïntimideerd, gediscrimineerd. De genocide gaat gewoon door. Wij zijn heel erg benieuwd wat voor woorden komen dan die kant. Op welke manier welke woorden zouden helpen? Ik denk dat het heel belangrijk is dat de fouten expliciet benoemd worden. Die zijn bij de toespraak richting de Nederlandse blauwe helmen volstrekt niet erkend. Er is gemakshalve over de Hoge Raad arresten heen gewalst. Hoge Raad heeft in meerdere gevallen vastgesteld dat Nederland ook fouten heeft gemaakt en dat Nederland veel meer had kunnen doen. Dus dat men benoemt dat Nederland verantwoordelijk is voor de dood van 100 van die mannen. En dat de Nederland gewoon die verantwoordelijkheid eens gaat nemen. Dat ze laten zien dat ze een vriend van ons zijn, dat ze naast ons staan. Oké, toentertijd konden wij niks voor jullie doen, om welke reden dan ook. Dat is nu 27 jaar geleden. Jullie kampen nu met hele grote problemen. Genocideontkenning is groot. Zoals ik net zei, mensen worden geïntimideerd. En iedereen die weg kan, die trekt weg. Omdat ze zich gewoon niet veilig voelen in die regio. Dus dat Nederland laat zien van, goh, wij zijn hier voor jullie en we gaan jullie helpen met jullie problemen. En niet ja, die waanzinnige obsessie om alleen maar over zichzelf te hebben. En los daarvan, ja, we hebben hier ook 60.000 Bosniërs in Nederland. Die worden ook nooit betrokken bij dit verhaal. Dus wel een beetje vreemd, toch? Vanmiddag dus een toespraak van minister Ollengren in Srebrenica. In Srebrenica is ook onze correspondent Mitra Nazar. Mitra, hoe ziet het eruit vandaag, die herdenking? Nou, net als elk jaar is een belangrijk gedeelte zijn die begrafenissen. Hè. Alma zei het al, het zijn er dit jaar 50 slachtoffers die nu pas 27 jaar later begraven kunnen worden. Dat komt omdat er natuurlijk nog steeds stoffelijke overschotten missen en gevonden worden en geïdentificeerd worden op basis van botten die gevonden worden. Het programma verder gebed en natuurlijk toespraken van hoogwaardigheidsbekleders. En één daarvan is inderdaad de Nederlandse minister van Defensie, Ollengren. En hoe wordt Ollengren ontvangen? Nou ja, in de eerste plaats worden officials uit de internationale gemeenschap worden hier tijdens de herdenking altijd met open armen ontvangen. Maar er zit ook altijd een beetje een, ja, zo je wil, cynisch randje aan. Internationale gemeenschap heeft gefaald in Srebrenica. Hè. Dat is bekend. En daarom is het toch altijd een beetje ongemakkelijk voor hen om hier te zijn. Aan de andere kant juist daarom ook heel belangrijk. Ollongrens bezoek ligt echt heel gevoelig. Dat merk ik hier door te praten met nabestaanden, met mensen. Het was echt heel anders geweest als die excuses en ook die onderscheiding die Dutchbat militairen hebben gekregen. Dat is een ereteken voor verdiensten. Dat heeft hier echt een gevoelige snaar geraakt. Dat is hier echt in het verkeerde keelgat gevallen. Daarom ja, echt wel wat gespannen, dat mag je best zo zeggen. Want men heeft hier echt hoge verwachtingen van haar toespraak. Er moet nu een vorm van excuses worden uitgesproken. Daar wacht men hier al jaren op. En na die excuses aan Dutchbat is die druk dus nog veel meer opgevoerd. Jij hebt dus inderdaad ook met heel veel nabestaanden gesproken. Hebben zij hetzelfde gevoel als Alma Mustafić? Ja, er is ontzettend veel verdriet, maar ook veel boosheid. En het lijkt soms wel alsof het met het jaar, want ik kom hier natuurlijk wel vaker al een aantal jaar elk jaar, dat het met het jaar scherper wordt, die boosheid over het falen van de internationale gemeenschap. Hoe men naar Dutchbat kijkt, de rol van Dutchbat op die compound in 1995. Onder de ogen van die Nederlandse militairen is dit allemaal gebeurd. Hè? Mannen werden van vrouwen en kinderen gescheiden door de troepen van Mladic. En daar stonden de Nederlanders bij. Ze werden onder de voet gelopen, ze konden geen kant op, maar ze waren er wel bij. En dat zijn de vragen die continu nog worden gesteld. Er wordt nu ook vanuit de nabestaanden ook echt geroepen om opnieuw een onderzoek om te kijken naar hoe dat allemaal heeft kunnen gebeuren. De rol van de Verenigde Naties, een internationaal onderzoek. Dat willen ze eigenlijk nog steeds. Om toch meer feiten naar boven te halen. En om zoiets in de toekomst te kunnen voorkomen. Dus het boek is echt nog lang niet dicht voor de mensen hier die hun geliefden zijn verloren. Correspondent Mitra Nazar en ook Alma Mustafić, dank u wel. NPO Radio 1. Ster. Juliana, een leven in poppen. Onbekende momenten uit het leven van de koningin. Nu te zien in Groninger Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Play Everyday, met de perfecte shorts van Mr. Marvis.

gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Kies de verbeterde Shell V-Power en spaar nu voor je eigen Ferrari. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Het NOS Radio 1 journaal. In de huidige krappe arbeidsmarkt red je het als werkgever niet meer met alleen maar een hoog salaris en goede arbeidsvoorwaarden. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een onderzoek naar de arbeidsmarkt. Het advies aan werkgevers is dan ook om veel meer te doen om mensen te vinden en te houden. Patricia van Echtelt, onderzoeker van het SCP, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunnen werkgevers extra doen? Je ziet inderdaad dat die grote personeelstekorten op het moment de urgentie aangeven dat werkgevers echt investeren in hun mensen. Bijvoorbeeld door mensen die nu nog aan de kant staan door een arbeidsbeperking, maar die wel heel graag aan de slag willen een passende werkplek te bieden. En ook is het juist nu van belang dat werkgevers ervoor waken dat mensen ook uitvallen uit het arbeidsproces. Bijvoorbeeld door een burn-out of doordat de werkdruk in organisaties te hoog is. En wat we hebben gedaan in het onderzoek van het SCP, we hebben werkgevers gevraagd wat ze op dit moment doen op dit soort terreinen, maar ook waar ze nog tegenaan lopen, wat ze van de overheid verwachten. En we zien dat veel werkgevers zeker die verantwoordelijkheid voelen, bijvoorbeeld ook om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen, maar dat het in de praktijk nog niet altijd goed lukt. Nee. Meer salaris, dat helpt niet? Dat is één van de aspecten, maar zeker ook andere aspecten spelen zeker ook een rol. Er staan op het moment nog veel mensen aan de kant. Zoals ik al zei, mensen met een arbeidsbeperking die wel heel graag willen werken. We zien dat werkgevers steeds meer die verantwoordelijkheid voelen. Dus daar is wel een ontwikkeling te zien om die mensen in dienst te nemen. Maar tegelijkertijd is het aandeel werkgevers dat het ook daadwerkelijk doet. Daar zien we nog geen duidelijke ontwikkeling in. Maar waarom is het zo moeilijk om mensen met die arbeidsbeperking toch binnen te halen? De belangrijkste reden die werkgevers zelf aangeven is dat er geen geschikt werk is. Het is dus ook belangrijk dat werkgevers echt ook out of the box denken, buiten de bestaande kaders, een zekere creativiteit hebben om ook werk te creëren voor mensen. Bijvoorbeeld om taken te splitsen, het werkproces anders in te richten. En natuurlijk is het niet zo dat mensen die nu een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben ineens al het werk kunnen doen. Bijvoorbeeld als er een specifieke opleiding voor nodig is. Maar er liggen zeker wel kansen. En vooral ook door te kijken hoe je het werk aan kunt passen aan de mensen in plaats van alleen de mensen aan te willen passen aan het werk. Maar is het dus bijvoorbeeld koudwatervrees bij werkgevers? Het is lastig om het te realiseren. Het vraagt wel een investering. Maar tegelijkertijd biedt dat ook wel weer kansen. Tegelijkertijd zien we ook wel dat werkgevers bijvoorbeeld nog niet altijd op de hoogte zijn van de regelingen die er nu al zijn. Bijvoorbeeld loonkostensubsidie of de hulp die ze kunnen krijgen vanuit gemeente of het werkgeversservicepunt. Om het werk aan te passen, zodat mensen met een arbeidsbeperking ook aan de slag kunnen. Een ander onderdeel is dus die werkdruk. Dan gaat het ook vooral heel erg, denk ik, om mensen houden. Hoe kan dat helpen om dat op te lossen? We zien nu dat werkgevers het beheersen van de werkdruk echt als een van de grootste knelpunten zien. 4 op de 10 werkgevers ziet dat als een knelpunt. Voelen ze zeker die verantwoordelijkheid om dat te doen. Ja. Maar tegelijkertijd lukt dat nog niet altijd. Terwijl werkstress is wel een van de belangrijkste oorzaken van verzuim. En ook de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Dus ongeveer de helft van het werkgerelateerd ziekteverzuim komt door burn-out en psychosociale arbeidsbelasting. Maar waar komt die werkdruk dan zo door? Dat kan verschillende oorzaken hebben. Het lastige aan het beheersen van die werkdruk is ook dat het verschilt tussen bijvoorbeeld sectoren. In de bouw is het anders dan in de zorg, ik noem maar een voorbeeld. Mm-hmm. Maar ook tussen personen. En dat maakt het lastig om daar echt grip op te krijgen. Tegelijkertijd zijn wij het land met het hoogste aantal parttimers. Dat klopt ook. En daar zit zeker ook nog kansen natuurlijk om de arbeidspotentieel nog verder te benutten. Part-time werk wil niet zeggen dat daardoor de werkdruk ook laag is, als u dat bedoelt. Nee, nou ja, goed, dat vroeg me eventjes af, want je hebt dan wel meer tijd om bij te komen, zou ik maar zeggen. Ja, de hersteltijd is inderdaad wel groter. Maar toch zien we nog steeds dat die werkdruk, of in ieder geval die psychosociale arbeidsbelasting, een belangrijke oorzaak is van verzuim. En ja, niemand is erbij geholpen als mensen uitvallen daardoor. Dus het is zeker belangrijk, zeker op die krappe arbeidsmarkt, om daar de komende jaren steeds aandacht voor te houden. Dank u wel. Patricia van Echtelt, onderzoeker bij het Sociaal Cultureel Planbureau. In Japan heeft de coalitie van de Liberaal-Democratische Partij LDP en Kometo de senaatsverkiezingen gewonnen. De LDP, dat is de partij van oud-premier Shinzo Abe, werd vrijdag vermoord terwijl hij campagne voerde in de stad Nara. Nog niet eerder won de coalitie met zo'n groot aantal zetels. Correspondent Anoma van der Veren in Osaka. Anoma, hoeveel invloed heeft die moord op Abe gehad op de verkiezingen? Ja, het lijkt voor nu nog mee te vallen, maar het zou heel goed kunnen dat het wel echt invloed heeft gehad. Iets meer dan de helft van de Japanners zijn naar de stembus toegegaan. Dat is al een stuk hoger dan dat het 3 jaar geleden was. De LDP heeft ook een behoorlijke winst geboekt, 63 zetels gewonnen. Dus ze hebben nu meer dan de helft van de 125 zetels die verkiesbaar waren gewonnen. Dat is best een behoorlijke winst. Maar tegelijkertijd hebben de oppositiepartijen opgeroepen, ook voor de verkiezingen: je moet geen sympathiestem uitbrengen. Dus niet alleen maar stemmen omdat hij is vermoord. Sommigen hebben daarnaar geluisterd. Maar er zijn ook mensen die dus juist wel op de LDP zijn gaan stemmen. Zo sprak ik gisteren tijdens de verkiezingsdag met een aantal mensen in Nara, op de plek waar de oud-premier is doodgeschoten. De plek waar de oud-premier is doodgeschoten ligt echt recht voor het station. Ik loop de trap af en zo het kruispunt op, waar het eigenlijk allemaal wel gebeurd is. Er hangt een beetje een grimmige sfeer. Iedereen kijkt verdrietig om zich heen. Er is geen glimlach te bekennen. Langs de balustrade staan echt rijen aan mensen te wachten tot de mensen ook een bloemetje mogen neerleggen. Op de tafels met bloemen zie je ook tekeningen van meneer Abe, van de oud-premier. Mensen lopen langs, leggen de bloemen neer, buigen, doen een gebedje. Achter de bloementafel een heel groot portret van meneer Abe. Kom echt, van iedereen komt voorbij. Jonge mensen, oude mensen, kinderen, families. Ik sta hier met Takuya. Hij komt uit Nara. Zijn hele familie komt hier vandaan. Dus dat zoiets in Nara heeft kunnen gebeuren. Hij woont hier al 30 jaar. En hij kan zich gewoon niet voorstellen dat dit hier heeft kunnen gebeuren. Het is zo'n rustige plek. Hij heeft er maar één woord voor. En dat is shock. Heeft dit wel effect gehad op hoe jij bent gaan stemmen? Hij is niet beïnvloed door de aanslag op de oud-premier. Hij heeft wel gewoon gekeken naar het beleid van de verschillende partijen. En hij heeft zelf besloten dat hij op een andere partij gaat stemmen. Een wat oudere vrouw loopt huilend weg het moment dat ze haar bloem heeft neergelegd. Mevrouw, hoe voelt u zich dat dit heeft kunnen gebeuren? Doe u kimochi desu ka, kyou? Schok, verdriet. Ik ben zo verdrietig. Het doet gewoon echt pijn in mijn hart dat dit heeft kunnen gebeuren. Van hoe ver bent u gekomen vandaag? Ja, ik kom dus uit Nishinomiya in Hyogo. Dat is echt 2 provinciën verderop. Alleen met de trein. Uren in de trein gezeten. Het is wel echt een eind verderop. Bent u ook al gaan stemmen vandaag? Ja, ik ben naar de stembus gegaan met het gevoel dat ik dan toch op meneer Abe heb kunnen stemmen. En dit was dus gisteren in Nara, daar waar Abe is neergeschoten. Wat zijn de reacties eigenlijk op de uitslag van de verkiezingen nu? Ja, onder de LDP-stemmers die hebben het nu over een historische zege. De coalitie heeft nu twee derde van het Hoger Huis. En dat is echt een enorme klap voor de oppositie. Dat komt ook omdat de oppositiepartijen eigenlijk minder samen hebben gewerkt. Ik kan eigenlijk wel zeggen dat die uit elkaar is gevallen tijdens deze verkiezingen. De enige oppositiepartij die wel wat gewonnen heeft, dat is de Ishinokai uit Osaka. Die hebben echt dikke winst geboekt. Maar dat is ook een rechtsconservatieve partij. En die zijn bijvoorbeeld ook geen tegenstander voor het wijzigen van de grondwet. Dus voor linkse partijen is dit wel een dramatische uitslag. Maar voor de LDP is dit toch wel echt het teken dat het Japanse publiek hun vertrouwt. Ja, nou, wat heel erg in deze verkiezingen speelde was waarom Abe waarschijnlijk vermoord is. Althans, de man die dat heeft gedaan, die heeft dat ook wel gezegd. Dat leger waar hij zo ontzettend voor was. Gaat daarmee ook iets echt veranderen in die grondwet van Japan? Ja, dat is dus de grote vraag. Hè? Want zoals ik al net zei, twee derde van zowel het lagerhuis als het hogerhuis hebben ze nu binnen, de LDP. Dus het is nu voor het eerst in een hele lange tijd zeker mogelijk. Een van de ministers van de LDP, Motegi, is echt een prominent politicus. Die heeft nu al gezegd, we gaan kijken hoe we dit kunnen faciliteren. We gaan nu al een agenda opzetten. Maar tegelijkertijd is het voor de huidige premier Kishida toch wel een hete aardappel. Want volgens peilingen van bijvoorbeeld de Asahi Shimbun, dus de Japanse krant, hebben de mensen die op de LDP hebben gestemd op hem voornamelijk om twee grote redenen. De economie en als gevolg van Kishida's harde optreden tegen Rusland. En niet per se om de grondwet te wijzigen. Dus het kan zijn dat hij eerst andere prioriteiten voorop gaat stellen. Dankjewel, correspondent Anoma van der Veren in Osaka. Het is 16 over 7. Het NOS Radio 1 Journaal. In Langs de Lijn ging het over de Formule 1 en ook over het gedrag van vooral Nederlandse racefans daar. Afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk zijn meerdere meldingen gedaan van racisme en seksisme. Coureur Jeroen Blekemolen was dus in Langs de Lijn. Gisteren met de kwalificatie, toen Hamilton crashte, gingen mensen klappen en juichen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Het was een harde crash en dan weet je nooit of iemand oké is. Dus ja, dit is niet gedrag wat bij de autosport past. We hebben eigenlijk altijd vrede op de tribune, zeg maar. Dus dit is iets wat een beetje nieuw is in onze sport. Want normaal zit een Ferrari-fan naast een Mercedes-fan en een Red Bull-fan allemaal op de tribune. En er gebeurt nooit wat. Dus dit is iets wat je zeker niet wil zien. Een Red Bull veroordeelt de misdragingen. Dat is wel een goed signaal, zei Blekemolen. Een soort van oranje wolk het hele weekend. Dat is natuurlijk mooi om te zien. De rijders klaagden over de stank, maar vonden het ook allemaal wel mooi. Maar ja, dit is natuurlijk iets wat je niet wil zien. En het is ook goed dat Max Verstappen zich daarover uitspreekt. Want ja, uiteindelijk moet iedereen zich gewoon gedragen. Hoe lang blijven de Amerikanen nog betrokken bij de oorlog in Oekraïne? Nieuwsuur sprak erover met oud-topdiplomaat Gérard Araud. Volgens hem moeten we ons voorbereiden op een Europa zonder Amerikaanse zijwieltjes. When the money which has been voted by the Congress, the $50 billion, would have been spent, do you think that the Americans are going to vote another $50 billion? There is already a debate in America. People say, well, we have really spent between $40 and $50 billion, and the Europeans all together have spent $21 billion. Wanneer het geld opraakt, zal Amerika niet nog eens $50 miljard toezeggen, denkt Arodus. Want waarom zouden ze als heel Europa samen maar $21 miljard heeft uitgegeven? En Aro waarschuwde voor de terugkeer van Donald Trump na de presidentsverkiezingen van 2024. There will be 2024 with Donald Trump who may be back. So obviously, if Trump is back, it means that the Americans are not tiptoeing out of Europe. They are rushing out of Europe. Als Trump weer president wordt, zal Amerika zich niet voorzichtig terugtrekken uit Europa, maar meteen vertrekken, zegt Herodes. President Gotabaya Rajapaksa van Sri Lanka heeft bevestigd dat hij woensdag aftreedt. Afgelopen weekend zei de parlementsvoorzitter al dat Rajapaksa zou vertrekken, maar volgens de premier van Sri Lanka heeft de president hem er nu ook persoonlijk van op de hoogte gebracht dat hij inderdaad opstapt, meldt onder meer persbureau Bloomberg. Rajapaksa moest zaterdag vluchten toen betogers het presidentieel paleis in Colombo bestormden. Ze zijn woedend over de diepe economische crisis in het land. Volgens lokale media is het de bedoeling dat het parlement binnen een week een waarnemend president benoemt, waarna er ook een nieuwe premier, een interimregering en uiteindelijk verkiezingen moeten komen in Sri Lanka. In het Andesgebergte op de grens tussen Argentinië en Chili zitten zeker meer dan 450 mensen vast door een sneeuwstorm, meldt de Argentijnse krant La Nación. Onder de ingesneeuwde mensen zijn naast dorpelingen ook vrachtwagenchauffeurs en toeristen. Argentijnse hulpdiensten wisten gisteren al 120 mensen te redden. Maar er zitten bijvoorbeeld nog 200 vast op een hoogte van meer dan 3000 meter. En aan de Chileense kant van de grens zitten ook nog zeker 200 mensen gevangen. Het gebied werd zaterdag overvallen door een sneeuwstorm. En de weg die beide landen verbindt is geblokkeerd door een sneeuwlaag op sommige plaatsen meer dan een meter hoog. 11 juli vandaag dus is de feestdag van de Vlaamse gemeenschap. En de Vlaamse premier Jambon heeft daarom in een toespraak afgelopen weekend nog eens gehamerd op meer Vlaams zelfbestuur. Hij vindt dat de Vlamingen best wat minder bescheiden mogen zijn over wat hun regio in huis heeft. Zoals de wereldvermaarde onderzoeksinstellingen en de havens, zegt Jambon. Ambitie en vierheid, daar gaat het volgens hem om, horen we bij de VRT. Laten we alsjeblieft na de volgende federale verkiezingen een einde maken aan de huidige onhoudbare situatie. De meeste bevoegdheden moeten nu eindelijk bij de deelstaten terechtkomen. Niet halfslachtig, maar helemaal. Want Vlaanderen wil hoger en verder vliegen. Zelf vliegen, op eigen kracht. Zelfbestuur dus. En nog een klein stukje Vlaams volkslied hoort er bijna achteraan, geloof ik. Ik ben niet helemaal zeker. Zelfbestuur is trouwens voor Jambon niet hetzelfde als onafhankelijkheid. In Vlaanderen geen draagvlak voor separatisme, zei hij nog na afloop voor de zekerheid van zijn toespraak. Dus geen Catalaanse toestanden voorlopig in België. En als u nog een snufje zout wil doen op het eitje vanochtend, misschien nog even over nadenken. Want op een maaltijd aan tafel nog wat extra zout gooien kan een paar jaar van je leven kosten. Oh. Volgens The Guardian is dat kort door de bocht de conclusie van een onderzoek onder 500.000 Britten die een kleine 10 jaar zijn gevolgd. Jij zegt, oh, want jij bent wel een zout... Ach, heerlijk. Zout op mijn eitje, ja. Nou ja, het gaat niet specifiek om het eitje, maar überhaupt zout natuurlijk op een maaltijd die al klaargemaakt is nog een keer extra gooien. Op 50-jarige leeftijd blijkt uit het onderzoek hebben mannen en vrouwen die altijd zout toevoegen een lagere levensverwachting van 2,3 en 1,5 jaar ten opzichte van mensen die niet of nauwelijks extra zout aan tafel gebruiken. Klinkt dus allemaal vrij alarmerend, maar een van de onderzoekers weet het in The Guardian nog wel positief te brengen. Zelfs een klein beetje minder zout gebruiken kan bij veel mensen de gezondheid dus al substantieel verbeteren. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Ik kan merken dat het vakantie is voor de regio Midden in Nederland. Op de A50 Arnhem richting Oost staat een file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein van 8 kilometer. Op de N35 Zwolle-Almelo bij Wierde-West 5 kilometer. En dan heb je het wel gehad. Afscheid op het einde van de reis, voordat het licht van jouw schoonheid achter schaduwen verdwijnt. Alles vlucht in het verleden, het gaat aan ons voorbij. En wij staan in het heden en kunnen er niet bij. Op de golven dansen wij, op de golven dansen wij. Hoe we gedreven door verlangen langs verlaten wegen gaan, om aan het einde weer alleen te staan. Eén ding staat vast, niets is zeker, ons lot hangt van onwaarschijnlijk. wat in hoop verankerd ligt, is een speelbal van veranderend getij. Op de golven dansen wij van Dikhout. Oranje heeft de eerste wedstrijd op het EK voetbal in Engeland erop zitten. Zaterdag werd in het groepsduel tegen Zweden met 1-1 gelijk gespeeld. Suze van Kleef, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en toch dat gelijkspel, daar ging het niet zo heel lang over gisteren. Het ging over corona. Ja, Jacques Groene testte positief. Is er paniek, denk jij, binnen het team? Nou, geen paniek hoor. Ze kwamen ook zo gisteren op de training niet over. Daar was het eigenlijk best wel ontspannen. Maar het geeft natuurlijk wel extra stress, hè. Want je denkt toch, heb ik naast haar gezeten in de bus of kleedkamer? Voel ik al klachten? De regel is dat er pas getest hoeft te worden bij klachten. Dus ik denk dat iedereen elk kuchje op dit moment wantrouwt. Dus dat er wel enige nervositeit is. Spelers kijken natuurlijk enorm uit naar zo'n eindtoernooi. Je wil zelf absoluut spelen. En je hoopt ook dat, natuurlijk dat de beste spelers om je heen kunnen en mogen spelen. Dus je wil niet dat er ineens 4 of 5 coronagevallen zijn. Nee, precies, want Groene is ook best belangrijk. Heel belangrijk, ja. Die speelt altijd. Tegen Zweden was wat mij betreft de beste speelster, hè. Gaat altijd voorop in de strijd. Geeft nooit op. Veroverde tegen Zweden ook de meeste ballen. 13 keer, dat is echt heel hoog. Won ook nog eens de meeste duels. 11 keer. Doet er ook vervolgens ook nog wat goeds mee, hè. Brengt als middenvelder verbinding tussen de verdediging en de aanval. Dus ja, haar vervangen is niet zo gemakkelijk. Dus het is wel een tegenvaller. En pas als ze negatief test, mag ze weer bij de groep aansluiten. Dus ja, dat weten we. Dat kan wel even duren. Ja, dat is dus niet met 5 dagen gedaan wat dat betreft. Ik durf niet te zeggen hoe snel iedereen positief niet per definitie bedoel ik meer. Test. Ja. Nee. Als je het hebt over corona, na de wedstrijd zag je echt speelsters met familieleden op de tribune knuffelen. Dat lijkt, als je dit nou zo hoort, niet zo heel erg slim. Nee, ja, ik vond dat ook een opmerkelijk beeld. Het mag wel, maar ja, moet je het ook willen tijdens zo'n eindtoernooi? Speelsters zijn natuurlijk lang weg van vrienden en familie. De hele wereld doet eigenlijk alsof corona niet meer bestaat. Dus ik begrijp wel dat het menselijk is om dat te doen. Maar het is niet heel slim, denk ik. En dat is ook wel veranderd na de positieve test van Groene, hè. Dus de KNVB heeft de regels wel wat aangescherpt. Speelsters mogen het publiek niet meer in na de wedstrijd. En ook het mediacontact is verminderd. Alleen de NOS en ESPN, die mogen nog naar het spelershotel voor interviews. En de schrijvende pers moet het online doen. Dus ja, de teugels zijn wel wat aangehaald. Maar je kan ook wel denken, hadden we ze dat misschien niet al meteen moeten doen. Ja, we hopen dat het niet te laat is inderdaad. Want Groene is natuurlijk uitgevallen door corona. Maar Sari van Veenendaal, de keepster, en Aniek Nouwen, die viel om andere redenen weg. Wat weten we inmiddels over de ernst van hun blessures? Nou, eigenlijk niet nog. Er zou gisteravond een update komen vanuit het ziekenhuis en die zou de KNVB communiceren. Maar dat is niet gebeurd, dus er is eigenlijk nog veel onduidelijk. Van Veenendaal heeft een schouderblessure opgelopen. Nouwe die heeft wat aan haar enkel, dat zag er niet goed uit. Die verliet het veld steunend op de fysio, kon daar geen gewicht op dat gewricht zetten. Stephanie van der Gracht die speelde de wedstrijd ook nog uit, maar liep een ribblessure op. En dan ook nog Jacqui Groene. Dus de kans is aanwezig dat er woensdag 4 basisspelers niet kunnen starten. Nou, dat is niet best. Nee. Laten we even kijken naar vanavond. Welke wedstrijden zijn er? Vanavond Noord-Ierland tegen Oostenrijk om 6 uur en om 9 uur de belangrijkste wedstrijd in groep A. Noorwegen tegen Engeland. Ik vond Noorwegen echt een goede indruk maken, maar dat was wel tegen Noord-Ierland. Dat wordt toch wel beschouwd als het zwakste team van de competitie. En dan Engeland, reken ik nog steeds als een van de topfavorieten. Hadden een stroef begin, openingswedstrijd tegen Oostenrijk, maar daar zat natuurlijk ook wel veel zenuwen op als thuisland. Dus ik ben heel benieuwd hoe Sarina Wiegman vandaag voor de dag komt tegen Noorwegen. Spannende wedstrijd in ieder geval. Dankjewel, Suze. Ja. Ster. Vind jouw volgende thriller op spannendeboeken.nl. Jouw partner in crime. Zo, dat is geweldig. Wat zeg je? Dat het een topdeal is. Hè? Een superdeal. Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beauty deals en meer, check je socialdeal.nl. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Zo! Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Divorce of Figaro, Holland Opera. 7 jaar geleden vestigde ik me als correspondent in Londen. Wat volgde was een achtbaan aan politieke chaos. En die chaos is, met Boris Johnson, tot op de dag van vandaag pijnlijk zichtbaar. Ik ben Tim de Wit en mijn boek Wankel Koninkrijk ligt nu in de boekhandel. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Justitie wist ervan dat Ridouan Taghi vanuit zijn cel communiceerde met de buitenwereld via een bewaker, mede dankzij een tip van de FBI, schrijft NRC. Volgens de Amerikaanse Veiligheidsdienst waren 1 of meerdere bewakers omgekocht. Het OM zegt dat er aanwijzingen waren dat Taghi via de beveiliging contact onderhield met de buitenwereld, maar dat onderzoek daar nooit hard bewijs voor heeft geleverd. Werkgevers kunnen meer doen om mensen aan het werk te helpen, personeel te behouden of te voorkomen dat mensen uitvallen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Een hoog salaris en goede arbeidsvoorwaarden zijn in deze krappe arbeidsmarkt niet genoeg. Het SCP vindt dat ook de werkdruk naar beneden zou kunnen en er meer scholing en training geboden moet worden. In Japan is bij de verkiezingen voor het Hogerhuis de partij van de neergeschoten ex-premier Abe de grootste geworden. 63 van de 125 verkiesbare zetels gingen naar de Liberaal-Democratische Partij. Mogelijk hebben veel Japanners uit sympathie op de LDP gestemd. En bij metrostation Koolhaven in Rotterdam is gisteravond een man doodgeschoten. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. En er zijn meerdere schoten gehoord. Over de toedracht en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. En bij Weerplaza een nieuwe naam, Roosmarijn Knol. Welkom in onze uitzending. Dankjewel, goedemorgen. Ja, heel erg leuk dat je bij bent gekomen. En wat kunnen we qua weer verwachten vandaag? Nou, vandaag is het eigenlijk verre van zomers. Er ligt een dik pakket bewolking boven ons land. En uit die dikkere wolkenlagen valt af en toe ook wat motregen. Zon is er wel. Momenteel in het uiterste zuidwesten van het land. In Zeeland schijnt de zon. En in de loop van de dag gaan die opklaringen zich verder uitbreiden. Gaat op steeds meer plaatsen de zon tevoorschijn komen. Maar ja, die bewolking heeft ook zijn effect op de temperatuur. Vooral in het noordoosten blijft het lang bewolkt. Daar wordt het maximaal 20 graden. Maar vooral in het zuiden, waar die zon als eerste flink gaat doorbreken, daar kan het nog wel zomers warm worden met 25 graden. En daarbij een zwakke tot matige noordenwind. Ja, dan waren er allerlei berichten over hoe warm het wel niet zou gaan worden. Hoe ziet het er de komende dagen uit? Nou, de komende dagen valt het nog mee. Morgen hebben we wel een redelijk warme dag, want de wind draait namelijk naar het zuidwesten. Komen we in wat warmere en ook wat drogere lucht terecht. Wel veel hoge wolkenvelden, dus de zon heeft wel wat moeite om voluit te schijnen. Maar morgen kan het vooral in het zuiden van het land wel 30 graden worden. En is het elders ook behoorlijk heet met 25 tot 29 graden. De dagen daarna zwakt de temperatuur een klein beetje af. Krijgen we weer met die noordenwind te maken. Maar komend weekend kan het misschien wel weer heet gaan worden. Daarover horen we dan later deze week. Dankjewel, Roosmarijn. Graag gedaan. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er zijn niet zo heel veel files. Komt natuurlijk ook door de vakantie in de regio Midden. Op de A7 in het noorden, Heerenveen richting Den Oever. De afsluitdijk staat bij Brezandijk 5 kilometer file. Ook door een brugopening heb je extra vertraging. Op de A28 Zwolle-Groningen tussen afrit Eelde en knooppunt Julianaplein 4 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. De De gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland gaat dicht vandaag. De Nord Stream 1 is aan onderhoud toe. Iedere zomer wordt de leiding nagekeken. Maar dit jaar zijn er in Duitsland zorgen over het verloop van het onderhoud. Zet Rusland de gaskraan over 10 dagen ook weer open? Of komt er een eind aan de toevoer? Correspondent Charlotte Waaiers in Berlijn. Charlotte, waarom maakt Duitsland zich zo zorgen inderdaad over dat afsluiten van die pijpleiding? Nou, Duitsland is bang dat Gazprom, het gasbedrijf wat verantwoordelijk is voor het gas door die pijpleiding, gestuurd door de Russische overheid, zal doen alsof er problemen zijn, technische problemen, waardoor die leiding niet meer open kan. En ze zeggen dat is nu al gebeurd. Kort geleden waren er volgens Gazprom problemen met onderdelen van die leiding, een turbine die ervoor moet zorgen dat het gas er doorheen kan. Dat moest voor onderhoud naar Canada, maar kon vervolgens niet meer terug naar Rusland, waar die nodig was aan het begin van die leiding, omdat er sancties tegen Rusland waren ingesteld, natuurlijk vanwege de oorlog in Oekraïne. Dus toen kwam er al meteen flink minder gas naar Duitsland, en dat is een groot probleem voor Duitsland. Maar Duitsland zegt, ja, wij geloven niet dat dat echt de oorzaak was. Wij denken dat het een bewuste politieke zet is. Om de druk op te voeren, de prijs op te drijven, de gasprijs. Dus nu in Duitsland is de zorg dat dit misschien wel gaat gebeuren ook. Dat ze de komende 10 dagen weer iets gaan vinden. Waardoor die niet meer open kan. Ja, en Duitsland, dat weten we, importeert heel veel Russisch gas. Hoe groot is het probleem als het inderdaad stopt? Nou, het is niet per direct een probleem. Het is niet een kwestie van dagen. Want er komt nog wel gas binnen via andere wegen. Dus bijvoorbeeld vloeibaar gas, LNG, in tanks, via havens in West-Europa en ook in Nederland gaat dat dan naar Duitsland. En er komt natuurlijk nog een beetje gas uit Groningen ook. Nou, zo zijn er nog wel andere wegen. Maar het verbruik is nu ook niet zo hoog als in de winter, als alle verwarmingen bijvoorbeeld aanstaan. Dus dit is het moment om ervoor te zorgen dat de gasvoorraden genoeg gevuld zijn om straks de winter door te komen. En sinds er al minder gas door die pijpleiding komt, vanwege dus die technische problemen zoals Gazprom zegt, gaat het aanvullen nog maar half zo snel. En het is maar de vraag of er dus genoeg zal zijn voor de winter. En als dat is nu er nog gas doorheen komt, maar als die helemaal dicht gaat en niet meer open gaat, ja, of dat nou een technisch probleem is of een politiek probleem, dan heeft Duitsland echt wel grote zorgen. Ik sprak bijvoorbeeld een professor energietechnologie en die maakte een inschatting van hoe lang Duitsland dit vol zal houden. Also wenn wir tatsächlich einen harten Winter haben, dann ist der Erdgasspeicher innerhalb von 1,5 Monaten aufgebraucht. Wenn die russischen Lieferungen ausfallen, vollkommen ausfallen, haben wir ein ganz massives Problem. Ja, dus hij zegt, het hangt ook een beetje af van het weer. Als het een koude winter wordt, dan moeten mensen meer stoken. Dan is die voorraad in 1,5 maand op. Dus als die leveringen uit Rusland helemaal stoppen, hebben we echt een heel groot probleem. Ja, ze zijn dus al wel bezig om zoveel mogelijk ander gas te proberen naar Duitsland te krijgen. Maar wat doet de Duitse overheid verder om zich voor te bereiden op zo'n eventueel complete afsluiting? Ja, nou, eigenlijk 2 dingen. Enerzijds, als er straks daadwerkelijk een tekort zal zijn, ja, dan moet er een plan voor klaar liggen voor wie er minder gas krijgt en wie niet. Nou zijn huishoudens en ziekenhuizen volgens de wet beschermd, dus die krijgen nog, maar de industrie krijgt als eerst minder. En dan moet je een soort volgorde gaan bepalen van wie er dan als eerste minder krijgt. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld, want wat is essentieel en wat niet? Er zijn bijvoorbeeld glasfabrieken die parfumflesjes maken. Daarvan zeg je, ja, misschien niet essentieel, maar als die oven stilgelegd wordt, dan stolt dat glas en dan kan je die hele oven weggooien. Dat is natuurlijk ook vervelend. Dus daar moeten hele moeilijke beslissingen gemaakt worden. Maar liever nu voorkom je natuurlijk dat het zover komt. Dus er wordt gezorgd dat er extra gas van andere plekken komt. Dat probeert iedereen nu natuurlijk. Ook andere landen zitten met dit probleem. Dus dat is heel duur. Ja, en de overheid probeert ervoor te zorgen dat er gewoon minder gas nodig is. Dus bijvoorbeeld minder gas te gebruiken om elektriciteit op te wekken. En in plaats daarvan kolencentrales weer aan te zetten en iedereen op te roepen om haar gas te besparen. En het helpt natuurlijk wel een beetje dat het gas zo duur is, want daardoor is dat op zichzelf al een prikkel en is het verbruik ook al een beetje gedaald. Nou ja, maar maken Duitsers zich inderdaad zorgen? Nou, er wordt hier wel veel over gesproken in de media. Dus iedereen krijgt het natuurlijk wel mee dat dit een groot probleem is en dat het eraan zit te komen. Maar ja, eigenlijk is bij Duitsers wat ze het meest bezighoudt is de hoge prijs, de hoge energierekening. Want dit vertaalt zich natuurlijk ook aan een hogere rekening aan het eind van de maand. Want gas wordt een stuk duurder. Hoe minder ervan is, hoe duurder het wordt. Dus dat is eigenlijk de grootste zorg op het moment in Duitsland. Dat mensen denken, ja, kan ik straks die rekeningen nog wel betalen? Correspondent Charlotte Waaiers. Het is 8 minuten over 8:30. Donderdag zou de rechtbank uitspraak doen in het proces tegen twee vermeende uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries. Maar vanwege allerlei ontwikkelingen over mogelijke opdrachtgevers is er vanochtend een extra zitting. Daar is verslaggever Matthijs van der Wiel straks bij. Matthijs, om daarmee te beginnen, hoe komt dat, die extra zitting? Nou, omdat er nieuwe informatie beschikbaar is. Informatie die belastend of ontlastend zou kunnen zijn voor deze twee verdachten. En de rechters die hebben de stukken gekregen, die informatie gekregen. Maar ze kunnen daar alleen iets mee. Dat alleen meenemen in hun afwegingen. Als de procespartijen de gelegenheid hebben gekregen om daar iets over te zeggen. En dat moet in zo'n zitting gebeuren. En dat gebeurt dus vanochtend. En wat voor stukken zijn dat? Ja, daar is via de officiële weg nog niets over bekendgemaakt. Maar het heeft vrijwel zeker te maken met de informatie over mogelijke opdrachtgevers en tussenpersonen bij de moord op de Vries. Afgelopen woensdag werd bekend dat er een nieuwe getuige is. Getuige 5089, een Pool. Hij wordt dus beschermd, afgeschermd, anoniem. Hij zou de verdachte in deze zaak in verband brengen met de organisatie van Ridouan Taghi. En dat is natuurlijk zeer opmerkelijk. Je herinnert je ook nog eens dat er vorige week een nieuwe verdachte is aangehouden. Ook een Pool trouwens. Die zat al vast voor een andere zaak. En hij zou de hiervoor onbekende zijn die tekstberichten stuurde naar de twee moordverdachten terwijl ze op weg waren om de Vries te vermoorden. De telefoon met die tekstberichten lag in hun auto. Hij gaf daar klaarblijkelijk instructies voor de moord. En hij stond, zegt hij in die berichten, zelf onder druk. Hij schreef dat de moord snel gepleegd moest worden omdat hij er anders zelf aan zou gaan. Nou ja, en die twee Polen die zouden elkaar ook nog eens kennen. Dus volop ontwikkelingen daarover. Ja, want het OM heeft natuurlijk wel iedere keer gezegd van wij gaan ervan uit dat Ridouan Taghi achter die moord zit. Dat hij de opdracht heeft gegeven. Zou hiermee dan het bewijs geleverd zijn? Ja, dat zal nog moeten blijken wat ermee gebeurt. Hè. Nu gaat het vanochtend alleen maar over. Verandert het iets voor de zaak van die twee vermeende schutters? De officier van justitie die zei tijdens het proces tegen deze twee te vermoeden dat de Vries is vermoord omdat hij de kroongetuige bijstond in het proces tegen Taghi. Dus die legde op die manier die link zonder dat Taghi ooit ervoor vervolgd is. Maar nu blijken er opeens allerlei connecties en dwarsverbanden te zijn die de vermeende moordenaars aan Taghi zouden kunnen linken. En dat is echt uniek, een getuige dus die erover wil praten. In een wereld waar normaal gesproken iedereen zwijgt uit het graf omdat je anders zelf doodgeschoten kunt worden. Dus mogelijk levert dit voor het Openbaar Ministerie eindelijk bewijs op waarmee verdachten kunnen worden vervolgd voor het opdrachtgeven voor de moord op de Vries. En dat is in de zaak over de moord op advocaat Dirk Wiersum en de zaak over de moord op de broer van de kroongetuige tot nu toe niet gelukt. Nee. Ze zouden dus eigenlijk donderdag recht uitspraak doen. Wordt dat nu naar achter geschoven? Ja, dat is nog niet duidelijk. Kijk, de rechters die zullen vandaag beslissen of dat vonnis kan worden uitgesproken zoals gepland. Of ze kunnen beslissen dat er meer tijd nodig is. In principe, zou je zeggen, maakt het voor de strafbaarheid niet uit of deze twee mannen de opdracht van Jantje of van Pietje hebben gepleegd om die huurmoord te plegen. En er is heel veel bewijs dat ze de moord hebben gepleegd. Het Openbaar Ministerie heeft dus ook al gezegd, ja, wij vinden dat het niks verandert. Heeft al de maximale straf geëist van de verdediging weten we nog niet. Of die hier iets ontlastends in denken te kunnen vinden. Dat gaan we allemaal vandaag horen. Ja, even iets anders, maar het heeft er wel mee te maken. Vandaag staat in NRC dat de Amerikaanse FBI waarschuwde dat Taghi communiceerde vanuit de EBI, de extra beveiligde gevangenis in Vught, waar hij zit. En dat komt dankzij één of meerdere corrupte gevangenisbewaarders. Zal dat vandaag nog een rol gaan spelen, denk jij? Waarschijnlijk niet. Kijk, er zijn de afgelopen tijd meer publicaties geweest over de manier waarop Taghi, ondanks alle extreem zware maatregelen vanuit de EBI in Vught, met de buitenwereld zou hebben gecommuniceerd. Dat zou hij gedaan hebben tot aan deze moord, de moord op de Vries. En we gaan daar misschien wel meer over horen in het proces tegen zijn neef, advocaat. Want dat gaat daar echt over, de communicatie met de buitenwereld. Maar waarschijnlijk draait het hier vanochtend echt alleen maar om de uitvoerders. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Right service line, what is called out. Tennisser Novak Djokovic heeft voor de zevende keer de Wimbledon-titel op zijn naam geschreven. Hij versloeg de Australiër Nick Kyrgios in 4 sets. Marcella Mesker, jij hebt je niet verveeld gistermiddag. Nee, het was een hele leuke finale. Hoge kwaliteit. Beide mannen sloegen meer dan 100 winners bij elkaar. Maar maakten heel weinig fouten. Leuke, gevarieerde rallies met alles erop en eraan. En dat had natuurlijk ook te maken met die Australiër Kyrgios. Zo getalenteerd. Zo'n geniale gek. Met dropshots, met tweeners, balletjes tussen de benen. Een linkshandige bal, een onderhandse service. Ja, en Djokovic had bijna overal een antwoord op. Dus het was heerlijk tennis. Ja, geniale gek, zeg je al, Kyrgios. In de derde set, ik hoorde jou gistermiddag bijna verbaasd over hoe hij zichzelf in de weg ging zitten. Dat klopt. Ja, dat is zo vaak met deze jongen. En dat is zo jammer, want anders zou hij vast in de top 5 van de wereld staan. Kijk, hij wint de eerste set. Het is zijn eerste Grand Slam finale. Geen zenuwen. Komt fantastisch uit de startblokken. Speelt Djokovic weg in de eerste set. Serveert fenomenaal. 4 love games. Halve set in de tweede set gaat het ook nog goed. Maar dan wordt het moeilijker. Want Djokovic natuurlijk, met al zijn ervaring, zijn 32e Grand Slam finale, komt beter in het ritme. Gaat de service beter lezen van Kyrgios. Dan wordt het heel spannend, want Djokovic serveert dan voor de tweede setwinst. Kyrgios krijgt in die game 4 breakkansen, stond zelfs 0-40. Verprutst dat een beetje, zelf, Djokovic ook goed op dat moment. Ja, en dan gaat het in het hoofd zitten van Kyrgios als het 1-1 in set staat. De hele derde set heeft hij zich uit die set gepraat, gevloekt, gescholden, ruzie zoeken met toeschouwers, met de umpire, met zijn eigen spelersbox die hij voortdurend uitschold. Ja, het kan eigenlijk niet. Ja, af en toe was het vermakelijk, af en toe was het embarrassing, zoals de Britse tv-commentatoren. Die moeten zich dan verontschuldigen op televisie voor het taalgebruik van Kyrgios. Dus gebeurde van alles. Maar ja, Kyrgios verloor die set wel. En ja, dan weet je het, als die gaat praten, dan wordt het toch een moeilijk verhaal. En Djokovic, onverstoorbaar, fantastisch gespeeld. Maakte bijna geen fouten. Een muur op die baseline. Flexibel, haalde alles op dat toch moeilijke, vaak gladde gras. En Djokovic maakte het knap af in de vierde set, tiebreak. Maar het was een wedstrijd van hoog niveau. En ja, aan alle kanten genoten door de geniale gek Kyrgios, maar vooral ook door een hele goede Djokovic. Ja, Djokovic is natuurlijk dat niveau wat jij nu beschrijft, eigenlijk het hele toernooi heeft laten zien. Bijna hebben heel weinig fouten gemaakt. Hij heeft nu 21 Grand Slam titels. Eentje minder dan Nadal nog. Die staat op 22. Dus ja, je merkt ook wel aan het slot dat Djokovic nerveus werd. Hè. Zelfs hij, zelfs zo'n grote speler. Paar voorhands onder in het net, dan een bal die bijna het hek invloog. Dan zie je toch dat die arm wat zwaarder wordt op zo'n belangrijk moment. De druk van, ik moet het nu echt pakken. Ik moet nu die aansluiting vinden met Nadal. Want New York gaat hij niet spelen. Hij wordt Amerika niet binnengelaten, omdat hij niet is gevaccineerd. Dus Nadal blijft voorlopig op die 22 staan. Wint Nadal in New York, als Nadal gaat spelen, ja, dan kan Nadal weer uitlopen. Dus het is een hele spannende strijd daar hoog bovenin. Marcella, het was een mooi toernooi, ondanks alles. Want het was ook een gek toernooi. We horen jou weer bij de US Open, denk ik. Dankjewel. Ik kijk eruit. Mensen die blind of slechtziend zijn, die kunnen een musical nu beter volgen. Afgelopen weekend werd bij de musical Aladdin in Scheveningen een nieuwe app getest, waarbij alles wat er op het podium gebeurt verteld wordt. De gebruiker hoeft dus alleen maar oortjes in te doen, te gaan zitten en mee te genieten. Ze volgen hem met speelse hupjes over het podium. De hele markt danst als één groep, ook de waarzegster. Ja, de stem van de speelse hupjes. Ja. Jij kent hem wel, hè? Erik van Muiswinkel. Ja, wist ik herkende hem wel. Ja, die heeft het allemaal ingesproken. Alleen de app werkt nog niet helemaal goed, zegt de mevrouw die hem probeerde tegen Omroep West. Ik kon dikwijls de tekst niet verstaan met mijn oortje. Vanwege het lawaai van wat er gezongen werd en van de klappen die er af en toe vielen. Of ze op het podium misschien wat stiller willen zijn als de app wat zegt. Ja, dat is natuurlijk misschien nog iets wat gefine-tuned moet worden. Het was ook een testweekend natuurlijk. Hè? Ja. Dus het is op zich wel een goed idee om deze manier het voor mensen die niet kunnen zien of slecht kunnen zien, toch beter zichtbaar te maken. Audiodescriptie heet het, hè? Ja, eigenlijk wel. Dat hebben we natuurlijk ook op televisie. Precies. Radio heb je dat gelukkig niet nodig. 3 op de 10 Nederlanders hebben wel eens ruzie gehad met de buren, blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar gelukkig bijna 7 op de 10 zeggen wel een goede verstandhouding te hebben met de buren. Sommigen zelfs zo goed dat ze ook nog samen gaan kamperen. Zoals in Alphen aan de Rijn, waar een buurtcamping werd opgezet. De organisatie vertelt dat zo'n camping goed is voor de sfeer in de buurt. Met de buurtcamping hoop een klein steentje bij te dragen aan dat mensen elkaar ontmoeten, meer begrip voor elkaar krijgen en ook wat meer voor elkaar gaan klaarstaan in de wijk. Het idee is dus dat je dan een paar dagen met je buren gaat kamperen om de hoek van je eigen huis. En het voordeel van een buurtcamping om de hoek is dat je ook snel thuis bent als je wat vergeten bent. Ik woon hier nog geen 100 meter vandaan. Maar dit is vakantie, gewoon in je eigen wijk. Ja, voor de kinderen is dit gewoon geweldig. Weet je. Die hebben gewoon echt vakantie. Ik ging gisteren even met mijn zoontje even naar huis toe, even snel wat halen. En die heeft amper door waar die zit. Hij zegt, hé, zijn we nou al thuis? En dus al die mensen die maar heel lang op Schiphol staan te wachten tot ze eigenlijk dat vliegtuig gaan kunnen, die kan ook 100 meter verderop. Naar de camping. En toch een ander gevoel. Precies. Ja. Over campings gesproken. De KNVB-campus in Zeist is omgetoverd tot Camping van Oranje. Overal stonden dit weekend oranje tentjes waar honderden kinderen met ouders mochten kamperen vanwege de EK-wedstrijden van de Oranje Vrouwen. Eigenlijk gewoon op heilige grond aan de Jackie Groenen of Vivian Miedema-laan, waar ook de profs dus trainen. RTV Utrecht sprak een paar grote fans. Wel bijzonder, want ja, hun lopen hier ook en hun trainen hier en jij bent hier ook gewoon. Voel je dat als je het voetbal hier bent, dat het een speciale grond is? Ja, dat voel je wel. Ja, gewoon de sfeer. Iedereen voetbalt en oranje en ja. Ja, ik ben wel een fan. Dat was denk ik de 1-1 tegen Zweden die we daar hoorden. Dat hebben ze natuurlijk samen gekeken afgelopen weekend. En overmorgen stroomt die oranje camping bij de KNVB weer vol. Want dan speelt oranje tegen Portugal. En komend weekend is het afscheid van het boegbeeld van festival De Zwarte Cross in Lichtenvoorde, Tante Riki. Eigenlijk zou ze 2 jaar geleden al afzwaaien, maar door corona werd het allemaal uitgesteld. Tante Riki, inmiddels 72 jaar, is al sinds de eerste editie in 1997 van de partij op de Zwarte Cross. Van hamburgers serveren tot het uitdelen van prijzen aan de motocrossers. En ze groeide in de loop van de jaren echt uit tot een mascotte van het festival, horen we bij Omroep Gelderland. De Zwarte Cross is officieel geopend. Bedankt. Ga heen in vrede. En vermenigvuldig u, aju. Zo ging dat dus al die jaren. Misschien dat het dit weekend nog één keer gebeurt. Ze krijgt in ieder geval tijdens haar afscheid zondag Tante Riki bij het hoofdpodium van de Zwarte Cross een défilé. En de organisatie roept iedereen op voor haar een kaart te schrijven. Zoveel dat ze haar huis er 12 keer mee kunnen behangen. Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg? Het gaat op zich goed. Niet zo heel veel files. Er is wel een ongeluk gebeurd. Een auto op zijn dak op de A20-hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam-Noord is de weg afgesloten. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Noord staan een file. Verkeer kan omrijden via de Benelux-tunnel, via de A4 en de A15. Tired of waiting for you. Banks met Tired of Waiting for You. Vanwege de snel opwarmende Noordpool vertrekt deze week een internationale wetenschappelijke expeditie naar Spitsbergen. Die expeditie is georganiseerd door Nederlandse wetenschappers, maar er gaan ook onderzoekers uit andere landen mee. Helene Ecker, klimaatspecialist van de NOS, jij bent inmiddels onderweg, want jij gaat weer kijken wat zij allemaal gaan doen. Wat is het doel van die expeditie? Nou, de bedoeling is dat allerlei verschillende aspecten van de opwarming en de gevolgen daarvan worden onderzocht. Er gaan 50 wetenschappers mee met, die hebben eigenlijk heel veel verschillende vakgebieden. Geologen, glaciologen, biologen, archeologen, microbiologen, nou enzovoort. Ja, en die kijken allemaal zeg maar met een andere bril naar hetzelfde probleem, namelijk klimaatverandering boven de Poolcirkel. Ja, waarom is het zo belangrijk om al die verschillende brillen te hebben? Nou ja, omdat de impact op heel veel terreinen doorwerkt. Hè. Niet alleen dat gletsjers of het zeeijs smelten, maar ook de gevolgen daarvan voor planten en dieren. En eigenlijk ook wel omdat steeds meer doordringt dat wat er daar in dat hoge noorden gebeurt, uiteindelijk ook veel gevolgen gaat krijgen voor de rest van de wereld. Hè. Niet alleen voor bijvoorbeeld trekvogels, hè, die heen en weer vliegen tussen Nederland en Spitsbergen, maar ook veranderingen in het zeeleven daar, die gevolgen hebben in andere oceanen. En ja, zelfs ons weer hier wordt beïnvloed door het snelle opwarmen daar. En waar gaat het onderzoek dan gebeuren? Nou, die expeditie die gaat naar Etjeuja. En dat ligt aan de koudere oostelijke kant van Spitsbergen. En die expeditie gaat juist daar naartoe, omdat Nederland daar in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw al een klein onderzoekstation had. En daar zijn dus veel gegevens, foto's, filmpjes bewaard van gebleven. En daar kan je de huidige veranderingen dus goed mee vergelijken. Ja, nou is het niet, zoals je al zegt, de eerste expeditie naar de Noordpool. Dat gebeurt vaker. En dus is ook al wel het een en ander duidelijk over waarom bijvoorbeeld de opwarming daar sneller gaat dan in andere delen van de wereld. Ja, dat klopt. En dat heeft met verschillende natuurkundige aspecten te maken. Eén daarvan is bijvoorbeeld wat wel het albedo-effect wordt genoemd. Hè. Dat wil zeggen, zolang die grote noordelijke ijszee, de Arctische Oceaan, bevroren is, wordt het zonlicht door dat ijs teruggekaatst. Maar als het ijs eenmaal weg is, dan gaat al die warmte van de zon direct de oceaan in. Nou, daardoor warmt het water op en ook de lucht. En uit satellietmetingen blijkt dat de hoeveelheid zeeijs op de Noordpool al enorm is verminderd. Mindert, hè, sinds het begin van die metingen. Nou begreep ik dat er niet alleen maar wetenschappers meegaan, maar ook toeristen. Ja, dat klopt. Het zijn 50 wetenschappers en 50 toeristen op hetzelfde expeditieschip. En dus ook nog een paar journalisten. En wat opmerkelijk is, er gaan voor het eerst ook gedragswetenschappers mee. En die gaan de toeristen meteen onderwerpen aan een wetenschappelijk onderzoek. En ze willen bijvoorbeeld weten, wat doet het nou met je, hè, als je die opwarmende Noordpool zelf ziet? Hè? Ga je dan daarna duurzamere keuzes maken in je leven? Of ga je ook anderen proberen om klimaatvriendelijker te worden? Dat soort dingen. Maar ja, we kunnen moeilijk iedereen meenemen naar de Noordpool, toch? Op termijn. Nee, dat is inderdaad denk ik niet de bedoeling. Kijk, ik heb die toeristen niet gesproken, maar wel een heel aantal wetenschappers, hè, in voorbereiding op deze reis. En ja, die zeggen natuurlijk, hè, is er een behoorlijke footprint aan zo'n reis. Maar in zo'n reis kan het begrip van wat er aan de hand is en wat de gevolgen zijn wel vergroten. Ja, dat kan natuurlijk dan weer een rol spelen in het overtuigen van de politiek, hè, dat er ferm klimaatbeleid nodig is. Ja, en als dat dan uiteindelijk leidt tot regelgeving waardoor veel meer mensen duurzamere keuzes gaan maken, ja, dan valt die ene reis daarbij vergeleken natuurlijk eigenlijk wel weer mee. Ja, het creëren van ambassadeurs dus eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja, daar komt het inderdaad wel op neer. Dankjewel. Helene Ecker, klimaatspecialist van de NOS. Goeie reis. Dankjewel. NPO Radio 1. NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Dan in zo'n finale zo moeten lossen. Iets van medelijden komt dan wel een beetje in je naar boven. Want, och. Blijf helemaal bij over de tour met de podcast De Kopgroep. Van Aert reed op kop, even dat elleboogje van neem over. En je zag gewoon dat die gast dacht van je in. Ga naar je podcast-app en haal hem binnen. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De Kopgroep. Dat zijn de Franse maagden die van een hele hoge rots afsprongen in het meertje daaronder. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Eelde en knooppunt Julianaplein. Er zijn werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. En 242 Middenmeer richting Alkmaar heeft een file tussen Heerhugowaard en industrieterrein Boekelermeer. 4 kilometer door een kapotte auto. Hey schat, wat leuk dat je belt. Hoe is het op Vlieland? Hey pap, oh, het is hier heerlijk. De kinderen zijn het lekker de zee in. We gaan weer op vakantie en dat is heerlijk, natuurlijk. Maar voor sommige thuisblijvers is dat geen makkelijke tijd. Meer dan de helft van alle 75-plussers voelt zich wel eens eenzaam. En zeker in de vakantieperiode. Laat wat van je horen, want een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat je nog meer kunt doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Misschien wist u het ook niet, maar Australië is weer helemaal open. En u hoeft zelfs niet te testen voor vertrek. Ontdek deze zomer de Barrier Reef, Kakadu National Park en de Daintree Rainforest. Geniet van uw reis op maat met unieke accommodaties en activiteiten. Bespreek uw wensen met een van onze reisspecialisten en ontwerp samen uw droomreis naar Australië. 7 jaar geleden vestigde ik me als correspondent in Londen. Wat volgde was een achtbaan aan politieke chaos. En die chaos is, met Boris Johnson, tot op de dag van vandaag pijnlijk zichtbaar. Ik ben Tim de Wit en mijn boek Wankel Koninkrijk ligt nu in de boekhandel. Unieke reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. Een jaar lang volgen we hoe 5 families strijden om het hoofd boven water te houden. En die prijs die jij opschrijft, dan, ja, weet je, dan kunnen we beter met z'n tweeën gaan vissen. Want dat moet echt gewoon zwaar geld bij. Hoe blijf je overeind als je gedwongen wordt onder de prijs te leveren? Boven water. Vanavond om 21:50 bij BNNVARA op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Seksistisch, racistisch, homofoob, intimiderend. De kritiek op Nederlands publiek bij de Formule 1 ligt er niet om. De voornamelijk mannelijke toeschouwers hebben zich afgelopen weekend in Oostenrijk slecht gedragen, volgens meerdere vrouwen, maar ook volgens coureurs als Max Verstappen en Lewis Hamilton. Jan Lammers, directeur van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, de sportief directeur. Hè. Dus, sportief directeur. Robert van Overdijk is onze algemeen directeur. Maar, maar goed, ook sportief directeur is directeur, Jan. Ja, nee. Maar we gaan het even hebben over wat er in Oostenrijk gebeurde. Heb je je verbaasd? Nou ja, je schaamt je eigenlijk een beetje. Hè? Je denkt van ja, wat is dit nou voor nodig? Langzamerhand zouden we toch moeten weten hoe we ons moeten gedragen. En dus dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Maar is dit iets wat vaker is voorgekomen, dat jij weet? Nou, in de voetbalstadia weten we natuurlijk dat wel af en toe gebeurt. Maar in de autoracerij heb ik dit nog niet eerder meegemaakt. Het is natuurlijk iets dat ik meer als Nederlander ervaar, omdat je verder niet in die vuurlinie hoeft te staan. Het is niet iets waar ik me mee associeer, zeg maar. Nee. Dus wat dat betreft, ja, het is iets wat zij doen daar. Ja, nou, het waren dus vrouwen die hebben geklaagd over de bejegening door mannen. Maar wat er ook gebeurde was dat toen Lewis Hamilton zijn met zijn auto ergens tegenaan reed, dat er toen werd gejuicht en geklapt. Is dat iets nieuws of is dat iets wat wel vaker is gebeurd? Nee, ik denk dat van alle tijden is. Hè. Ik heb gisteren een tv-uitzending al een klein beetje aangehaald. Dat soms heb je net als we hebben net Wimbledon gehad. En er zijn gewoon van die dingen die zijn not done. Hè. Dat als jouw de tegenstander van jouw favoriet een dubbel fout slaat, ja, dan ga je niet zitten klappen. Weet je, en sommige dingen doe je niet. Nou, ik denk dat hier bij een volle oranje tribune gaat de grote tegenstander van jouw idool gaat eraf. En die heeft dan ook nog vorig jaar jouw Max Verstappen eraf gereden in Silverstone. Nou, dan is dat een hele spontane reactie. Dan denk ik dat je wel erg veel discipline van de fan vraagt om daar niet op te reageren. Maar wat wel mooi was om te horen, is dat ze naderhand zeiden dat toen Hamilton uiteindelijk op het podium stond, dat er gewoon voluit geklapt werd en gejuicht, zonder dat daar enige wanklank was. Dus dat was wel weer fijn. Als ik eens hoor, vind je dat er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand is geweest? Nee, dat is, maar daar heb je me nog geen vragen over gesteld. Ik ben daar niet geweest, dus ik heb dat niet geroepen. Dus ik hoef daar geen verantwoording voor af te leggen. Nee, het gaat niet over verantwoording. Nee. Het gaat over jouw inschatting van wat er gebeurd is. Nou, ik heb natuurlijk de verhalen ook gehoord. Dat is gewoon nat dan. Zo hoor je gewoon niet te gedragen. Dat is ook iets dat veroordelen wij. En wij zullen ook onze beveiliging daarvoor instrueren om daarop te letten. Maar het verbaast me in die zin dat men weet toch zeker tegenwoordig dat alles ligt onder de loep. Als je een feest hebt, wat zo'n evenement toch is, dan moet je gewoon zorgen dat dat voor iedereen gewoon plezierig is. En ik vind hoe je met mensen van allerlei afkomst noem maar op, het hele kader. Je gaat gewoon fatsoenlijk met elkaar om. Dus het wil niet zeggen dat in een voetbalstadion of op een circuit of op de werkvloer je daar anders mee om mag gaan. Dat is gewoon een ethiek anno 2022. En daar moet je gewoon aan conformeren. Ja, wat dat betreft dus de veroordeling die ook is uitgesproken door zowel Formule 1 als circuit in Oostenrijk als bijvoorbeeld de teams. Ja, daar staan wij volledig achter. En ik vind überhaupt, je hebt gewoon als mens, heb je gewoon de plicht om het leven aangenaam voor elkaar te maken. En zeker als je dan naar zo'n evenement gaat, dan moet je zorgen dat iedereen daar gewoon plezier kan maken. Is dat te doen straks in Zandvoort? Nou, het lijkt mij wel. En nogmaals, het is niet iets wat wij gewend zijn. En dat is ook denk ik het punt. Dat het is ook niet iets wat ik echt herken. Het verbaast me een beetje in die zin. Ik denk dat mensen zijn weer allemaal scherp. Dus ik verwacht wel dat hier de gewaarschuwde mensen wel voor meer tellen, uiteraard. Maar vaak gaan mensen door een beetje alcohol en groepsgedrag gaan ze mee. Als 10, 20 of 30.000 mensen dingen beginnen te roepen, dan heb jij natuurlijk altijd het idee dat je je daarachter kan verschuilen. En dat moeten mensen niet doen. Ze moeten gewoon hun eigen waarde aanhouden en gewoon beseffen dat tegenwoordig ga je zeker zo niet met elkaar om. Je hebt tegenwoordig wel zo dat het echt onder het vergrootglas ligt. En dat sommige mensen iets heel anders bedoelen. Die worden gelijk geshamed en gecanceld. Maar ja, je moet gewoon opletten. Dit is een stukje innovatie van hoe je met elkaar omgaat. En dat is prima. Hartelijk dank. Jan Lammers, sportief directeur van de Duskri Grand Prix in Zandvoort. De Consumentenbond van Bonaire die wil dat Nederland meer doet aan de armoede op het eiland. En daarom stelt de bond de Nederlandse overheid voor een ultimatum. Als er binnen 6 weken geen besluit komt om een realistisch bestaansminimum vast te stellen, dan stapt de Consumentenbond naar de rechter om het af te dwingen. Correspondent Dick Draaien op Curaçao vertelt hoe het zit met de armoede op Bonaire. Ja, dat is met geen pen te beschrijven. Als dit niet alleen op Bonaire niet, maar ja, ook niet op het eiland waar ik woon, Curaçao. Nou heb ik zelf wel een redelijk inkomen hoor, maar een bak yoghurt die ik in Nederland voor 1,05 euro kocht, laatst was ik in Nederland, die kost hier gewoon 17 gulden, oftewel 9 euro. En dit geldt eigenlijk voor alle boodschappen. 40% van de mensen op Bonaire zat in de armoede, of is door de gestegen kosten van levensonderhoud nu de armoede ingedrukt. En nog een voorbeeld, ik woon op een steenworp afstand van een arme wijk waar 1 oude gezinnen met 2, 4, 6 of soms nog meer kinderen rond moeten komen van een bijstandsuitkering. En het bestaansminimum op Curaçao is 1100 euro... en die uitkering, die bijstandsuitkering, is 200 euro. Dus van lieverlee breng ik daar soms luiers naartoe of flesjes met drinkwater. Want het huis heeft geen fatsoenlijk dak, heeft geen ramen, heeft geen deuren en heeft ook geen stromend water of elektriciteit. En ja, op Bonaire is de armoede, zoals ik die net beschrijf, eigenlijk navenant. Het grootste probleem van de Caribische eilanden is gewoon armoede. En wat mij betreft is dat ook armoede die doorwerkt in onderwijs, gezondheidszorg en ontwikkeling van deze eilanden. En die Consumentenbond die wijst nu naar Nederland. Ja, Bonaire, Saba en Sint-Eustatius die vallen onder Haars gezag en betalen belasting dat in de Nederlandse staatskas vloeit. En in ruil daarvoor moet Den Haag dus regeren.

Verandert er iets in uw leven? Dan kan dat invloed hebben op uw belastingen en toeslagen. Koopt u een eigen woning? Of tekent u voor een nieuwe baan? Is er een baby op komst? Geeft u elkaar het ja-woord? Of gaat u juist scheiden? Check altijd goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. En heeft u nog vragen? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Bieruma Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjeanne.nl. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en andere niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De Nord Stream gasleiding tussen Rusland en Duitsland is dichtgedraaid voor jaarlijks onderhoud. Dat duurt meestal 10 dagen. Maar in het Westen wordt gevreesd dat gasbedrijf Gazprom de kraan dicht houdt vanwege de oorlog in Oekraïne. Op die manier zou de Russische president Poetin het Westen onder druk kunnen zetten. Justitie wist ervan dat Ridouan Taghi vanuit zijn cel in de extra beveiligde inrichting in Vught communiceerde met de buitenwereld via een bewaker. Volgens de NRC kreeg het Openbaar Ministerie daarover van de FBI een tip. De Amerikaanse Veiligheidsdienst zei dat één of meerdere bewakers waren omgekocht. Het OM zegt in een reactie in NRC dat er aanwijzingen waren dat Taghi via de beveiliging contact onderhield met de buitenwereld, maar dat onderzoek daar nooit hard bewijs voor heeft geleverd. Bij de verkiezingen voor het Japanse Hogerhuis is de partij van de neergeschoten ex-premier Abe de grootste geworden. De Liberaal-Democratische Partij kreeg 63 van de 125 verkiesbare zetels in het Hogerhuis. Abe werd afgelopen vrijdag vermoord. Mogelijk hebben veel Japanners uit sympathie op de LDP gestemd. En er moet meer gedaan worden aan armoede op Bonaire, vindt de Consumentenbond van het Caribische eiland. Mensen in armoede hebben volgens de bond nu te weinig geld om van rond te komen, omdat bijvoorbeeld de prijzen voor boodschappen verder stijgen. De Consumentenbond heeft de Nederlandse overheid een ultimatum gesteld om het bestaansminimum vast te stellen. Bij Weerplaza, Roosmarijn Knol. Roosmarijn, hier is het een beetje bewolkt nog, hoor, buiten. Ja, op veel plaatsen in het land is het bewolkt. Er ligt nog een dik pakket bewolking. Maar geleidelijk vallen er wel steeds meer gaten in dat wolkendek. En dat begint eigenlijk vanuit het zuidwesten. En in de loop van de dag zal de zon op steeds meer plaatsen tevoorschijn komen. Momenteel valt er ook nog een klein beetje motregen, maar dat gaat geleidelijk ook verdwijnen. Dus vanmiddag wordt het overwegend droog met dus steeds meer ruimte voor de zon. Maar vooral in het noordoosten, daar is die bewolking nog het langst hardnekkig. En daar wordt het ongeveer zo'n 20 graden, terwijl in het zuiden, waar die zon wat eerder doorbreekt, daar warmt het op naar zo'n 25 graden. En daarbij een zwakke tot matige noordenwind. En hoe warm wordt het de komende dagen? De komende dagen gaat de temperatuur wel geleidelijk wat hoger uitvallen. Morgen is al zo'n warme dag. Dan is het op veel plaatsen al zomers warm met temperaturen boven 25 graden. In het zuiden van het land kan het dan zelfs 30 graden worden. Er is wel veel hoge bewolking aanwezig, dus echt voluit zonnig zal het niet worden. En de dagen daarna blijven we af en toe met veel bewolking te maken houden. De temperatuur doet dan weer een klein stapje terug. Maar komend weekend kan het mogelijk wel weer wat heter gaan worden. Roosmarijn, dankjewel. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Nog altijd niet heel erg druk op de weg, met maar 20 files op dit moment. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda sloeg eerder een auto over de kop bij Rotterdam-Noord. Staat nu tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschiet 3 kilometer file. De weg is helemaal dicht. Omrijden via de Benelux-tunnel, via de A4 en dan de A15 naar het oosten. Op de A28 Zwolle richting Groningen staat door werkzaamheden aan de Ring Zuid tussen afrit Eelde en Groningen-Zuid 4 kilometer file. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat die zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl.

Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is inderdaad een stuk spannender dan normaal. Dat heeft alles te maken natuurlijk ook met de test die gisteravond is afgenomen bij alle renners. Hè. Een sneltest meteen na de etappe. Dus al die renners die etappe doorstaan hebben, hè, de eerste echte zware bergetappe, die konden meteen naar een tentje waar uiteindelijk een staafje in de neus werd geduwd en waar getest werd. Ja, en dan is het afwachten geblazen tot vandaag. Dan komt namelijk de officiële lijst van de organisatie van de UCI. Waarop staat of er nog positieve gevallen bij zijn gekomen. Positief dan op corona. Hè. Gisteren wisten we bijvoorbeeld dat Guillaume Martin, klassementsman van Cofidis, een Fransman, dat die naar huis moest omdat hij positief zou zijn. Ja, en we hebben inmiddels wel al wat officieuze reacties gekregen. Officieuze uitslagen, maar dat komt dan bij de ploegen vandaan. Bijvoorbeeld bij Jumbo-Visma. Daar zouden alle renners negatief hebben getest. Dat is dus goed nieuws. Datzelfde geldt ook voor Quickstep, voor Alpecin en voor Trek. Quickstep is natuurlijk de ploeg van Fabio Jakobsen. Alpecin, de ploeg van Mathieu van der Poel. Trek is de ploeg van Bauke Mollema. Ja, en van de andere ploegen weten we nog niks. Dus we weten ook nog niks over de ploeg van Tadej Pogacar, de gele truidrager. Laten we even teruggaan naar de etappe van gisteren ook. De klassementsrenners, deed het een beetje rustig aan? Ja, die deden het wel rustig aan. Wat dat betreft was het niet echt de meest opwindende etappe. De opwinding zat hem vooral vooraan, zoals wel vaker natuurlijk. Er was een vluchtersgroep weg en van die vluchtersgroep bleef uiteindelijk Bob Jungels, een Luxemburger, over. Man die aanvankelijk jaren geleden echt als klassementsman naar de grote ronde ging, maar inmiddels zich heeft omgeschoold tot eendagsrenner. Dus een renner die of etappes pakt in grote ronden of klassiekers kan winnen. Hij won onder andere Luik-Bastenaken-Luik. Daarachter was nog wel een tegenaanval van Thibaut Pinot, maar die kwam er niet bij. Dus we hadden met Bob Jungels een mooie winnaar. Maar de klassementsmannen, ja, ze deden het rustig aan tot eigenlijk in de laatste 200-300 meter. Want toen versnelde ineens Pogacar en persie die er nog even een sprintje uit en alleen Jonas Vingegaard, de nummer 2 in het klassement van Jumbo-Visma, die kon volgen. Maar dat was gewoon eventjes weer een staaltje spierballenpolitiek van Pogacar om het even te laten zien op minder dan een minuut van de winnaar dat hij toch nog steeds wel een van de sterkste renners is in het peloton. Ja, Vingegaard die staat op 39 seconden, hè, van Pogacar. Denken ze bij Jumbo-Visma dat hij echt nog wel een kans heeft om het gat te dichten? Oh, zeker. Ja, absoluut. Ze gaan er wel vanuit. Kijk, we hebben nog 2 weken tour. Hè. Er gaat nog zoveel gebeuren. De komende week, vanaf morgen, allemaal zware Alpen-etappes. De week daarna gaan we de Pyreneeën nog in. Er komt nog een tijdrit. Vingegaard is een betere tijdrijder dan Pogacar. Maar heel veel zal het toch echt niet schelen. Maar ze geloven er zeker in. En ze broeden daar wel op een plan om Vingegaard te verslaan. Dat zijn zij trouwens niet alleen, hoor. Ook Team Ineos. Hè, dat is die Engelse ploeg van onder andere Geraint Thomas, maar ook Dylan van Baarle rijdt er als knecht. Die hebben ook een plannetje. En dat hebben ze dus al om Pogacar aan te vallen. Maar het is wel grappig. Er werd gisteren voor de start werd er nog gevraagd aan Thomas Pidcock, een van de renners uit die ploeg, van weet jij wat het plan is? Hij zegt, ja, dat weet ik. Maar als ik het je ga vertellen, dan moet ik je helaas doodmaken. Kortom, ze hebben dus een plan, maar ze gaan het echt niet aan de buitenwereld vertellen. We gaan het vooral zien. Dank je, Gio. De Tour Caravaan rijdt dwars door Frankrijk. Maar wat weten Nederlanders nou eigenlijk echt van het land? Correspondent Frank Renaud kent de waarheden en clichés van La Douce France. In 1973 kreeg president Georges Pompidou een cadeau van China als teken van vriendschap. Het waren 2 reuzenpanda's, Lili en Yen Yen. In 2013 kreeg president François Hollande ook een diercadeau tijdens een bezoek aan Mali. Het was een dromedaris. Uit dierenliefde besloot de Franse president om de dromedaris in Mali te laten. Ze werd cadeau gedaan aan een familie ter plekke. Die familie liet er geen gras over groeien. De dromedaris werd gedood, gebakken en opgegeten, meldde Franse media. Maar het meest bijzondere verhaal van een dier dat diplomatiek cadeau werd gedaan aan Frankrijk, dat is het verhaal van Zarafa de giraf. In 1826 besloot Egypte een giraf cadeau te doen aan de toenmalige Franse koning. Het dier was 3,50 meter hoog en werd op de boot naar Marseille gezet. Er werd zelfs speciaal een gat in de boot gemaakt, zodat de giraf haar nek kon uitsteken. Na 25 dagen varen kwam Zarafa aan in Marseille. Ze werd in de tuin van de lokale prefect geparkeerd als een soort quarantaine. En toen was het tijd voor die reis naar Parijs. Lopend. Zarafa ging op pad naar de koning met een konvooi van gendarmes te paard, begeleiders, een koets met vracht en 3 koeien, want die leverden de melk die Zarafa onderweg dronk. Er waren zelfs speciale giraffenlaarsjes gemaakt om de hoeven van het dier te beschermen. En Zahava kreeg, echt waar, een regenjas voor als het slecht weer was. De giraf liep gemiddeld 3,5 kilometer per uur. Per dag legde ze een kleine 25 kilometer af. En na 880 kilometer te hebben gelopen in 41 dagen kwam ze in Parijs aan. Om 5 uur 's middags op 30 juni 1827. In Frankrijk ontstond een ware Zahava-mania die jaren duurde. En zelfs nu nog heeft ieder Frans kind wel een klein girafje als speelgoed. Ajax en AZ zijn het eindelijk eens geworden over de overgang van Owen Wijndal. Volgens de Telegraaf is al het papierwerk nu in orde en kan de linksback mogelijk vandaag ook medisch worden gekeurd. Wijndal had zelf vorige week al een deal gemaakt met de Amsterdammers, maar voor de clubs onderling was het wat moeilijker de transfer rond te krijgen. Nu dat dus volgens de Telegraaf is gebeurd, zou AZ een transfersom tegemoet kunnen zien van zo'n 10 miljoen euro. Kimberly Bos die maakte begin dit jaar bij de Winterspelen indruk met een bronzen medaille op het onderdeel skeleton. En sindsdien willen veel meer jongeren op zo'n snel sleetje met het hoofd naar voren en naar beneden. Dit weekend was er een testdag op het Nationaal Sportcentrum Papendal, waar Bos ook zelf kon zien hoe het met haar opvolging is gesteld. Omroep Gelderland sprak die potentiële opvolgers en Kimberly Bos zelf. Ik vind het heel leuk dat de sport weer wat nieuw atleten krijgt. En dat we ook kunnen bouwen aan de toekomst natuurlijk. Wat er na mij komt als het ware. Ik bedoel, je weet nooit, dadelijk kom je erachter dat je het supergoed kan. Of dat je het hartstikke leuk vindt. Dus dat is altijd wel leuk. Ik weet dus nu nog niet echt wat ik er verder heel leuk aan vind. Omdat ik nog nooit die afdaling heb gemaakt. Maar ja, het sowieso de trainen ervoor vind ik al wel leuk, ja. Oké, nou ja, misschien over 10 tot 15 jaar een nieuwe Kimberly Bos. Ja. Voor het eerst gespot op Papendal dit weekend. Gisteren eindigde Wimbledon met de 21ste Grand Slam-titel voor Novak Djokovic. Het gasttoernooi in Londen was vooral in de eerste week ook het toernooi van de Nederlandse tennissers. De opmars van de Nederlandse tennis zien we ook terug in de nieuwe wereldranglijst. Voor het eerst in 18 jaar staan daarin twee Nederlanders in de top 50. Botik van de Zandschulp, nu op plek 24. Tellen Griekspoor staat 47ste. Nou heeft dat eigenlijk niet zoveel met Wimbledon te maken, want de wereldranglijst is eigenlijk beïnvloed door de uitsluiting van Wimbledon. De organisatie van het gasttoernooi had Russen en Belarussen uitgesloten vanwege de oorlog in Oekraïne. Dus op Wimbledon waren het geen rankingpunten te verdienen. En tennissers verloren wel hun Wimbledon-punten van vorig jaar. Dus eigenlijk is de hele wereldranglijst een beetje in de war geraakt. Gewoon, ja, precies. Djokovic. Heel ingewikkeld. Ja. Die heeft natuurlijk gewonnen, maar die zakt van de derde naar de zevende plaats, omdat hij zo'n Wimbledon punten van vorig jaar verloren heeft. En ja, nu precies. Dus lager staat dan heel andere zuur tennissers. En het lijkt een sport uit lang vervlogen tijden, de drafsport. Een tak van paardensport die vooral in de jaren 70 bijna wekelijks op radio en tv was. En hij bestaat nog altijd. En haar nieuws is in een serie over de schoonheid van de sport gaan kijken op de drafbaan van Alkmaar. Een van de drie banen in Nederland waar nog regelmatig ren- en drafkoersen worden gehouden. Sommige mensen zeggen dan dat is toch zielig voor de dieren. Nou, volgens deze piqueur is daarvan geen sprake. Je moet met haar omgaan zoals je met een dame omgaat. Later in de waarde vooral. Als je een paard op zijn donder geeft, zo maar te zeggen, dan gaan ze echt geen stap harder voor je lopen. Ten overgestelde eigenlijk, dan gaan ze zachter voor je lopen. We mogen een zweep meevoeren, maar de aansporingen die we mogen geven zijn echt minimaal. En er wordt streng op gelet en de straffen zijn gelukkig heel zwaar. Dus de paarden worden niet bestraft, maar als een dame behandeld, hebben we zojuist gehoord. En wie denkt aan de harddraverij, denkt ook snel aan gokken op paarden. En inderdaad, dat gebeurt ook bij het drafcentrum in Alkmaar, vertelt een toeschouwer aan NH. Dan ben je toch altijd wat fanatieker en hoop je dat je paardje wint. Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg? Het gaat hetzelfde eigenlijk. 20 files, dus niet heel erg druk. Komt natuurlijk door de vakantie voor regio Midden op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Hooggraven, 6 kilometer door een ongeluk. A20 hoek van Holland richting Gouda. De weg was lange tijd dicht door een auto op de kop, maar hij is nu weer vrij. I found myself. dat zei Omi, zei, zong Omi, cheerleader. Ook als je dakloos of thuisloos bent, moet je post kunnen ontvangen. Daarom is een adres bittere noodzaak, een zogeheten briefadres. Maar het duurt soms weken voor daklozen via de gemeente een briefadres krijgen. En dat moet anders, vinden ervaringsdeskundigen. Een jongerenpanel gaat vandaag in gesprek met de staatssecretaris Van Huffelen en Van Ooyen. En de 23-jarige Kelly Warring zit in dat jongerenpanel. Goedemorgen. Goedemorgen. Je was eerder dakloos in Duitsland. Hoe is het daar geregeld met zo'n briefadres? In Duitsland ga je naar een daklozenloket bij een organisatie. En als zij... Als zij luisteren naar jouw verhaal, geven jou dan een papiertje met deze persoon mag hier nu een jaar een briefadres zijn post ontvangen. En dan kun je dezelfde dag kun je nog naar de gemeente om een uitkering of studiefinanciering aan te vragen of alle andere dingen die je moet regelen. Ja, dat ging dus heel snel. Ja. Maar toen in Nederland, toen moest er ook een briefadres komen. Hoe ging dat? Toen moesten er heel veel formulieren ingevuld worden. En kon ik vervolgens 2 maanden wachten. 2 maanden? Ja. En dat betekent dus 8 weken, 2 maanden lang geen briefadres. Wat betekent dat in de praktijk? Zonder briefadres besta je eigenlijk bijna niet. Je kunt geen uitkering aanvragen, geen studiefinanciering. Je kunt je niet inschrijven voor een opleiding. Je kunt geen werk zoeken. En je kunt geen zorgverzekering afsluiten. Dus als je dakloos bent en je hebt geen briefadres, staat je leven eigenlijk stil. En dat betekent ook dat je al helemaal geen kans maakt om je leven op de rit te krijgen. Dat klopt. Dat was inmiddels 2 jaar geleden, begreep ik. Nou zijn sinds 1 januari gemeenten verplicht om mensen in te schrijven op zo'n briefadres als ze geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Dan zou je denken, dan is het probleem opgelost. Nou, gemeenten zijn nu wel verplicht, maar er zijn toch een paar problemen waar we nog tegenaan lopen. Eentje daarvan is regiobinding. Eigenlijk mogen gemeenten daar niet meer. Regiobinding is als een gemeente zegt van ja, we vinden dat je eigenlijk niet in onze gemeente om hulp mag vragen, want je hebt geen binding met deze gemeente. Ga maar naar een andere gemeente. En eigenlijk mag dat niet meer. Maar dit is toch een probleem waar jongeren nog steeds tegenaan lopen. Ja, dan worden ze eigenlijk van het kastje naar de muur gestuurd. Precies. En een ander probleem is dat gemeenten nu wel verplicht zijn, maar ze kunnen er nog steeds heel erg lang over doen. Er is geen verplichte maximale besluittermijn gemeenten zich aan moeten houden. Dus ze moeten het nu wel, maar het kan alsnog een paar weken duren. En... Wij zouden heel graag willen zien dat het in de wet wordt vastgelegd dat een gemeente maximaal bijvoorbeeld 1 week daarover mag doen. Dat is wat jullie vandaag aan de staatssecretaris gaan vragen. Ja. Bedankt, Kelly Warring. Nou, hebben we meteen een van de 2 staatssecretarissen contact mee. Staatssecretaris Alexandra Van Huffelen van Koninkrijksrelatie en Digitalisering. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het verzoek is duidelijk. Een briefadres, dat moet sneller mogelijk zijn. Kunt u daar aan tegemoet komen, denkt u? Nou, daar moeten we het vanmiddag zeker over hebben. Want ik ben al ontzettend blij dat het verplicht is. Hè? Dus dat mensen die dak- en thuisloos zijn, wat sowieso al heel naar is, bij een gemeente moeten worden ingeschreven. Want het klopt wat Kelly daarover zei. Hè? Anders heb je kun je geen uitkering aanvragen, geen zorgverzekering. Allemaal van dat soort dingen. Ik hoor dat ze zegt dat soms de termijnen gewoon heel erg lang zijn. In de wet staat dat het een redelijke termijn moet zijn. En daar wil ik graag met hen en met de gemeente over spreken. Want het is natuurlijk inderdaad de bedoeling dat problemen worden opgelost. En als je echt maanden moet wachten, dan kan dat natuurlijk veel te lang zijn. Ja, wat ze schetsen was een van die dingen. Als regiobinding. Dat je moet aantonen dat je een binding hebt met die gemeente. En dat mensen daar tegenaan lopen, dat ze dat moeilijk kunnen aantonen. Ja, maar dat is niet meer zo. Dus die gemeente moet je ook gewoon inschrijven als je daar langskomt en aangeeft dat je dak- en thuisloos bent en een briefadres nodig hebt. Dus die regiobinding is geen factor meer. En daar mogen gemeenten zich dus ook niet op beroepen. En verder is er dus in de wet geschreven een redelijke termijn. En ja, daar moeten we het dan ook echt over hebben, samen met de jongeren die we vanmiddag spreken, maar ook met de gemeente, hoe we die termijn zo kort mogelijk kunnen laten zijn. Want soms is inderdaad 2 maanden wachten op een uitkering veel te lang. Ik denk overigens in de meeste gevallen is het veel te lang. Ja, ja, maar dan zijn er eigenlijk 2 hele makkelijke zaken. In de zin van dat je ze snel in kaart hebt. Wat is een redelijke termijn? En die regiobinding, dat geldt niet meer. Dus jullie moeten je werk maar gaan doen, gemeente. Nou, dat is ook inderdaad zo. En het is voor gemeenten natuurlijk wel ook echt werken. Want ze moeten wel zorgen dat mensen zich niet meerdere keren op meerdere plekken inschrijven. Ze hebben wel wat checks nodig. En daar hoop ik dan ook vanmiddag wat meer af te horen van de gemeente. Wat zij nou precies moeten doen en wat ze dan, welke termijn voor hen ook reëel is en redelijk om te doen. Maar ja, we moeten dat wel bij elkaar brengen. Want ja, nogmaals, deze wetsverandering is superbelangrijk. Het moet ervoor zorgen dat mensen echt een adres hebben. En nogmaals, het is al vervelend genoeg als ze niet een vaste woon- en verblijfplaats hebben. Maar als je ook niet een zorgverzekering kan afsluiten, als je niet een toeslag kan aanvragen, ja, dan kun je in feite niks doen en dan kun je ook je leven niet op de rit krijgen. Wat, u spreekt dus vandaag met dat jongerenpanel. Zijn er nog meer zaken die aan de orde gaan komen? Nou, ik weet niet precies wat ze zullen vertellen. Maar ik hoop vooral dat ze goed vertellen waar zij tegenaan lopen in hun dagelijks leven. Samen met staatssecretaris Van Ooyen gaan we ook daar hopelijk meer over horen. Ik weet dat dit onderwerp van die briefadressen een belangrijke is. Maar er zal ongetwijfeld meer zijn waar zij tegenaan lopen in hun dagelijks leven. En daar hopelijk dat we gaan we het daar ook over hebben. Dan even iets anders. Ik sprak eerder vanochtend met onze correspondent Dick Draaier over de armoedesituatie op Bonaire, die heel ernstig is. De Consumentenbond van het eiland wil heel graag dat Nederland in actie komt. Stelt zelfs een ultimatum dat de Nederlandse regering binnen 6 weken moet reageren. Dat er een bestaansminimum moet worden vastgesteld. Gaat u daar wat aan doen? Nou, het is inderdaad een ernstig probleem. En op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba heb ik gezien, heeft ook minister Carola Schouten, die zich bezighoudt met het thema armoede, gezien dat het zeer ernstig is. En we hebben een aantal dingen tot nu toe kunnen doen in het afgelopen half jaar dat dit nieuwe kabinet er is. We hebben gezorgd dat er verhogingen van uitkeringen kunnen zijn. We hebben afspraken gemaakt over het verhogen van het minimumloon. We gaan gratis kinderopvang inzetten op Bonaire, een hogere kinderbijslag. Ja, die stappen gaan we zetten. Maar ik ben het eens met de Consumentenbond dat het nog niet voldoende zal zijn voor de hele korte termijn. Daarom hebben we ook een extra uitkering in dit eerste halfjaar voor de hoge energieprijs, om die te kunnen compenseren. Afgelopen week is die in Nederland besproken die weer te verhogen. En dat zal dan ook voor Caribisch Nederland gelden. Maar we moeten het heel goed in de gaten houden wat er precies, hoe dat precies nu gaat lopen in de komende tijd. Of het voldoende is of niet. En Carola Schouten gaat erover na de zomer een brief sturen aan de Tweede Kamer. Om goed te bezien inderdaad hoe de ontwikkeling van de inkomens en de uitkering op de 3 eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, of dat ook echt voldoende is om te zorgen dat mensen er ook van kunnen leven. Ja. Ja, ja, want die moet echt flink omhoog. Want ik begreep van Dick Draaier dat de prijzen echt de pan uitreizen. Hij noemde het voorbeeld van een bak yoghurt die hier 1,05 euro kost en op Curaçao 9 euro. Is daar nog iets aan te doen? Ja, dat is ontzettend lastig, want ik hoorde de reportage ook. En wat Dick Draaier vertelt is natuurlijk alle goederen worden bijna geïmporteerd. Ook, overigens is dat ook een onderwerp waar we mee aan het werk zijn. We proberen wat meer landbouw te stimuleren, zodat producten ook daar geproduceerd kunnen worden. Maar ja, inderdaad, heel veel moet worden geïmporteerd. En dat betekent dus ook dat alles ongelooflijk duur is. Ik was zelf met Dick een aantal supermarkten langs gegaan en een pot pindakaas op Saba kost $11. Oh. Ja, dat zijn gewoon verschrikkelijk hoge prijzen. Ja. En dat heeft dus alles te maken met dat alles ingevoerd moet worden. Dus wat wij kunnen doen is vooral ook werken aan enerzijds kijken of er meer met eilanden meer zelfvoorzienend kunnen zijn op het gebied van voedsel. Dat zal lang niet voor alles kunnen, maar voor een aantal producten, zoals bijvoorbeeld groenten, verse groenten en vruchten enzovoorts wel. Maar we moeten ook blijven kijken naar de inkomenskant. Zowel de uitkeringen als de minimuminkomens moeten we heel goed in de gaten houden om te zorgen dat we het armoedeprobleem aanpakken.

De brandweer waarschuwde omwonenden om uit de rook te blijven en ramen en deuren dicht te houden. De oorzaak van de brand in het distributiecentrum in Almelo is nog onbekend. Het weer eerst bewolkt, maar vanuit het zuiden steeds meer zon. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Morgen ook vrij zonnig en maximaal 30 graden. Bij de ANWB Erwin de Hart. Het aantal files was al niet groot, maar het loopt nog verder terug. Op de A12 Arnhem richting Den Haag staat door een ongeluk een file tussen Driebergen Kanaleiland van 7 kilometer. De weg is ook weer vrij daar. Op de A28 Zwolle richting Groningen tussen afrit Eelde en knooppunt Julianaplein 4 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. A67 Belgische grens richting Eindhoven een file tussen Eersel en knooppunt de Hocht naar de A2 richting Den Bosch 6 kilometer. Een kwartier vertraging door een kapotte auto. De verbindingsweg is dicht. Ster. Voor je geluk ga je naar een lifestyle coach en voor mazzel naar vierbovig.nl. Wij zijn namelijk de enige occasion site waarbij je nu tijdelijk kans maakt op 1000 euro cashback. Vind deze meevaller en gegarandeerd betrouwbare occasions op vierbovig.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. Zo, die hebben het zwaar op kantoor. Gelukkig is de administratie een stuk lichter geworden. Met Snelstart weet je hoe je er financieel voor staat. Nu en ten opzichte van andere maanden of seizoenen. Ook krijg je inzicht in welke kosten je maakt en waar. Snelstart maakt de administratie en de zakelijke dienstverlening een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. Het NOS Radio 1 Journaal. In bijna heel Utrecht is het nu verboden om lachgas te gebruiken in de openbare ruimte. Eerder was het al verboden in onder meer Utrecht-Overvecht. Daar komen vanaf vandaag meer wijken bij. Verslaggever Vincent van Rijn is in Leidse Rijn, een van die wijken. Vincent, Utrecht breidt het verbod dus uit. Waarom doen ze dat? Nou, volgens burgemeester Sharon Dijksma duurt dat landelijke verbod, waar al een paar jaar aan wordt gewerkt, veel te lang. Ze wil daar niet meer op wachten. In de wijken hier in Utrecht is er op straat vaak sprake van overlast, onder meer bij scholen en winkelcentra. En wat voor overlast? Nou ja, dan moet je denken aan geluidsoverlast van het vullen van de ballonnen, groepen jongeren, maar ook om de patronen die op straat worden achtergelaten. Zo waren er hier vorig jaar in Leidse Rijn, de wijk waar ik nu ben, maar liefst 424 politiemeldingen over lachgas. En zijn er regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties. Zo zijn er hier bijvoorbeeld achtervolgingen geweest met automobilisten, waarvan later bleek dat ze gebruikt hadden, die echt veel te hard scheurden door de bebouwde kom. Nou, aan dat soort situaties wil Utrecht nu snel wat doen. En veel bewoners die ik vanochtend hier op straat sprak, zijn het daar wel mee eens. Ja, eerlijk gezegd snap ik het wel. Wij zijn pas verhuisd en toen wonen we in Lombok. Dus hier een stukje verderop. En daar zagen we het gewoon achter het stuur gebeuren. Dat was best heftig. En hier in Leidse Rijn? Het is me hier nog nooit eerder opgevallen. Nee. Wat merkte je van die overlast in Lombok? Ja, in Lombok merkte ik vooral als ik mensen achter het stuur dat zag doen. En dan zag je bijvoorbeeld op straat en afval, toen zag je terugkomen. Maar hier is me nog niet echt opgevallen. Maar ja, het zal ongetwijfeld ook hier gebeuren. Dus wat dat betreft een goede beslissing, denk ik. Als je ziet wat er allemaal gebeurt met het gebruik van het lachgas, dan vind ik het niet normaal. Nou, nu wordt het gebruikt als een soort van fun. En ja, dat is echt de bedoeling niet. Onder meer dat ze het in de auto's gebruiken en dergelijke en dan gewoon rijden. Ik bedoel, levensgevaarlijk. Ik heb het wel eens zien gebeuren, ja. Niet een ongeluk, maar wel dat ze het in de auto gebruiken. Nou, ik zie vooral dat er gebruikt is, dat spul. Dat je overal langs de weg, daar waar ik rij om naar mijn werk te gaan, zie ik dat daar troep ligt. Ik zie niet zozeer dat het gebruikt wordt, maar op straat zie je dat het wel gebeurt, ja. Wat vind je ervan? Terecht. Ik vind het, het is hartstikke slecht voor je. Die jeugd die misbruikt het. En ik vind het niet kunnen eigenlijk. Dus ik vind het een goed initiatief. Zeker. Heb je het zelf ook wel eens Een keertje gebruikt. Dat was al jaren geleden. Dat was ik wat jonger. Maar de gevolgen daarvan die heb ik opgemerkt. Dus ik heb wel gemerkt dat het heel slecht voor je is. Wat merkte je zelf? Een slecht gevoel. Eerst een goed gevoel natuurlijk. Maar de dag daarna voelde je wel echt een beetje beroerd ervan. Dus ja, vandaar. Het is schadelijk voor je zenuwen. Het is schadelijk voor je zenuwen, inderdaad. Ja, niet misschien per se meteen, maar ik weet wel dat het daarna heel schadelijk voor je kan zijn. Ja. Het heeft zich ook wel bewezen. Had je toen spijt? Of wist je dat toen nog niet? Ja, tuurlijk. Van tevoren weet je het ook wel. Maar dan achteraf heb je wel spijt. Dus vandaar dat ik het ook nooit meer heb gedaan. Ik heb het 2 keer in mijn leven gebruikt. Gewoon op een avondje stappen. Maar ik zie dat heel veel mensen het ook in het verkeer doen, in het openbaar en zo. En daar ben ik niet zo van. Dus ik vind het een goed besluit dat dat verboden wordt. Wat merkte je er zelf van toen je het gebruikt? Ik ben even heel kort een beetje van de wereld. Dus het is ook vrij logisch dat je dan niet deel kan nemen aan het verkeer op een fiets of in een auto. En ik zie het in Utrecht heel vaak ook in de auto gebruikt worden. Dat is gewoon gevaarlijk. Dus ik vind het goed dat het verboden wordt. Ja, vanaf vandaag dus een lachgasverbod in de openbare ruimte in bijna heel Utrecht. En dat allemaal eigenlijk in afwachting van het landelijke verbod dat al 3 jaar geleden werd aangekondigd door het kabinet, maar er nog steeds niet is. Vincent van Rijn vanuit Utrecht. Meegeluisterd heeft D66-Kamerlid Joost Sneller. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we horen nu echt al wel een paar jaar dat lachgas tot overlast leidt, voor gevaar zorgt in het verkeer, dat het ook heel schadelijk is. Maar blijkbaar is het heel moeilijk om het te verbieden, of niet? Ja, en dat is gebruik achter het stuur is nu al verboden. Dus daar hoeven mensen zich geen illusies over te maken tot 1 januari. Alleen het is lastig om dat altijd goed aan te pakken. En ja, als je een druk wil verbieden, dan ligt de lat daarvoor in Nederland behoorlijk hoog. En wat mij betreft zouden we daar ook moeten zorgen dat er sneller en ook gerichter kan worden ingegrepen. Hoe kan dat? Nou, ik heb voorgesteld om een lijst 0 in te voeren voor de opiumwet. Lijst 1 zijn harddrugs, lijst 2 zijn softdrugs. En een lijst 0, daar zou je gewoon wat meer laagdrempelige regulering moeten mogelijk maken. Bijvoorbeeld, we horen in de rapportage een aantal keer over gebruik door jongeren. Nou, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Maar tot nu toe is het gewoon voor iedereen overal verkrijgbaar. En ik zou willen dat de overheid veel makkelijker kan besluiten om bijvoorbeeld te zeggen, jongeren mogen dit niet kopen. Je mag maximaal zoveel ballonnen kopen. Er mogen geen advertenties worden gemaakt. Je moet voorlichting geven. Al dat soort dingen, dat je die veel makkelijker kan invoeren. Want u zegt, het duurt veel te lang voordat het echt op een lijst met verboden middelen staat. Maar deze lijst is dan wel snel in te voeren? Ja, in 2015 was voor het eerst al gesignaleerd dat lachgas ook recreatief steeds meer gebruikt werd. Maar voordat je komt aan het helemaal verbieden van een middel, ja, dan moet er wel bewijs zijn voor de schadelijkheid, voor verslaving, voor overlast. Dus eigenlijk wacht je dan veel te lang met het verbod. Je wil voorkomen dat jongeren die gezondheidsschade oplopen. Je wil voorkomen dat die overlast er komt. Dus ik zou willen dat je veel sneller kan ingrijpen en dan ook wat minder vergaande maatregelen kan nemen dan een verbod. Ja, is ook het probleem dat lachgas, dat bestond natuurlijk al heel lang, en werd op een gegeven moment gewoon ontdekt als middel om een beetje high te worden, of een beetje veel high te worden. En dat daar het probleem ook in zit? Ja, het was gewoon een middel wat vrij toegankelijk was voor iedereen. Hè? Makkelijk verkrijgbaar, overal te koop. En zonder leeftijdsbeperking. Een kind van 10 mag het van de wet kopen. Ja, en 15 jaar geleden zag je eigenlijk hetzelfde met paddo's. Waar ook gewoon die vielen onder de warenwet. Gewoon als normaal artikel wat je in de supermarkt bij wijze van spreken zou mogen verkopen. En opeens ga je naar een algeheel verbod. En ik denk dat het heel verstandig zou zijn als we zorgen dat de Rijksoverheid tussen een verbod en helemaal niks doen met de handen op de rug staan veel meer zou kunnen doen. Ja, tot het zover is, zie je dus in verschillende gemeenten die verboden ontstaan om het in ieder geval op straat of in het openbaar te gebruiken. In hoeverre werkt dat? Ik denk dat het best effectief is, ook als signaal. Maar de gemeenten, er zijn allerlei verschillende regels in allerlei verschillende gemeenten over verkoop, over gebruik. Maar het moet altijd gerelateerd zijn aan overlast en aan hinder. Terwijl er ook gezondheidsschade kan optreden als jongeren het bijvoorbeeld binnen gebruiken thuis. En dus moet je ook zorgen dat het minder verkrijgbaar wordt voor de jongeren. Ja, want daar ging het in de reportage ook al even over. Het kan je zenuwen echt aantasten. Dat heeft zeer vergaande gevolgen. Kan het in ieder geval hebben. Ja, nee, zeker. En als je bijvoorbeeld cilinders gebruiken sommige mensen, die zijn gewoon te koop. Er zit helemaal vol met lachgas. Ja, daar komt zoveel ballonnetjes, zoveel volume komt eruit. Dat kan tot hele ernstige gevolgen leiden. En daar moet je dus zorgen dat je volgens mij had je 5 jaar geleden, 7 jaar geleden, toen dit voor het eerst gesignaleerd werd, al meteen kunnen zeggen, ja, cilinders, deze hoeveelheden, dat is absurd. Dat moet per direct onmogelijk worden gemaakt. Ja, nou gaat er op 1 januari dus wel iets veranderen. Wat precies? Ja, het komt op de softdrugslijst. Dus tenzij je het gebruikt voor je tandartspraktijk of voor je slagroomspuit, waar het ook voor wordt gebruikt, lachgas, wordt het verboden om het te verkopen in heel Nederland. Want nu zijn het gemeenten die zelf per gemeente een andere regel moeten maken. En dan wordt het landelijk geregeld. Dus die lijst 0 waar u het over had, is dan tot 1 januari eigenlijk? Ja, en voor volgende keren dat er weer een nieuw middel ontdekt wordt door groepen om gebruikt te worden. Want 15 jaar geleden hadden we dit niet gedacht over paddo's. Nu hadden we het niet gedacht over lachgas. En ja, er zal toch weer een volgende stof zijn die mensen gaan gebruiken, helaas. D66-Kamerlid Joost Sneller, dank u wel. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Het is niet druk. 7 files, 15 kilometer alles bij elkaar. De meeste vertraging geeft de file op de A67 Belgische grens richting Eindhoven tussen Eersel en Knoop het Hocht. 5 kilometer en 10 minuten extra. Absolute Beginners van David Bowie. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart zijn er dik 1300 wethouders benoemd. En dat zijn er zo'n 80 meer dan na de vorige verkiezingen. Is te lezen in het AD. John Bell is voorzitter van het Pericles Instituut en begeleidt lokale bestuurders. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst maar even, wie bepaalt ook weer hoeveel wethouders er in een gemeente worden aangesteld? In het beginsel is dat de gemeenteraad zelf. Wethouders worden benoemd door de gekozen volksvertegenwoordigers. En zij mogen zelf bepalen wie dat wordt en hoeveel dat er zijn. Met als kanttekening dat de gemeentewet wel zegt dat het nooit meer mag zijn dan 20% van het aantal raadsleden in de gemeente. Dus er zit wel een maximum aan. Oké. En ook een minimum? Ja, ook een minimum. De gemeentewet zegt ook dat als er minder dan 2 wethouders zijn, dat dan er eigenlijk helemaal geen wethouders meer zouden mogen functioneren. Dan krijgt de burgemeester de verantwoordelijke taak om het dagelijks bestuur te vormen. Dus minder dan 2 mag ook niet. Nee. Maar als we kijken naar dat maximum, blijkbaar vinden steeds meer gemeenteraden het nodig om aan dat maximum te gaan zitten. Ja, blijkbaar. En dat is toch wel een beetje jammer. Sinds dat maximum is vastgesteld, dat was in 2002, waren gemeenteraden redelijk bescheiden in het benoemen van het aantal wethouders. Maar de huidige politieke dynamiek veroorzaakt wel dat er steeds meer wethouders dus worden benoemd. En dat was vorige bestuursperiode al zo, 4 jaar geleden dus. En nu dus ook weer. En waar vindt u dat jammer? Ja, het is niet nodig. Het werk van de gemeente is in de afgelopen jaren wel toegenomen. Met decentralisaties zoals in het sociaal domein en ingewikkelde dossiers zoals de energietransitie. Dus er is wel wat voor te zeggen dat er iets meer mensen beschikbaar zijn om het dagelijks bestuur te vormen. Maar dat is niet de oorzaak van deze groei. Zoveel meer werk is het nou ook weer niet geworden dat je ineens 2 extra wethouders moet gaan benoemen. Zoals in Amersfoort bijvoorbeeld. Nee, en, waardoor komt het dan wel? Doordat er steeds meer partijen in zo'n college zitten? Ja, steeds meer fracties in de gemeenteraad. En dat is een wens van de kiezer. Hè? De kiezer is steeds te selectiever geworden. Ze stemmen niet meer op grote bulkpartijen zoals het CDA of de PvdA zijn wat selectiever geworden, waardoor je een groei ziet ook van het aantal lokale partijen. Dat betekent meer fracties in de gemeenteraad, meer fracties dus nodig om een coalitie te vormen. En vervelend genoeg betekent dat ook dat iedere fractie een eigen wethouderspost claimt. Dat is nergens voor nodig en eigenlijk gewoon zonde. Nou ja, het kost natuurlijk ook veel geld namelijk. Ja, natuurlijk. Het kost best veel geld. Een wethouder is een ingewikkeld vak. Dus dat betekent dat je er ook prima voor betaald moet krijgen. Nou ja, dat is wel zo. Een wethouder verdient gemiddeld zo'n 70.000 à 80.000 euro per jaar. Het specifieke salaris is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Het kost wel iets meer geld. En de vraag is of de gemeente er ook beter door bestuurd wordt. Maar als we even kijken naar dat geld, dat betekent dat de gemeenteraad zich in die zin ook in de eigen vingers snijdt, dat ze dan weer op andere dingen moeten gaan bezuinigen. Ja, dat kan een consequentie zijn. Gezien het budget van een gemeente is het percentage wat je aan een college geeft nou ook weer niet zo ontzettend groot. Als je een begroting zoals Rotterdam hebt van 3,5 miljard euro, dan maakt die paar ton voor een wethouder nou ook weer niet uit. Er is krapte. De gemeenten krijgen structureel te weinig geld van het Rijk om hun zelfs al wettelijke taken te verplichten. En dan is dit eigenlijk gewoon zonde van het geld. Ja. Maar u maakt zich eigenlijk meer zorgen over de werkbaarheid, begrijp ik. Ja, absoluut. Als je met meer wethouders in een college zit, betekent ook dat je portefeuilles veel meer moet verdelen. Ineens is er niet 1 iemand verantwoordelijk voor het sociaal domein. Dan zijn dat er 2 of misschien wel 3. Nou, die moeten onderling veel meer met elkaar afstemmen. Zeker in de gemeentepolitiek, waar een college eigenlijk als 1 orgaan opereert. Hè? Niet als ministers met een eigen staf en een eigen ministerie. Er is maar 1 ambtelijke organisatie en die wordt door het hele college wordt die aangestuurd. Als je met meer mensen zit, betekent dat je meer moet afstemmen. Wethouders die misschien ook zelf iets willen bereiken, moeten elkaar iets meer gunnen. Als er dan wat krapte in de politiek is, dan kan dat wel eens ingewikkelder worden. Dank u wel, John Bell, voorzitter van het Pericles Instituut. Die begeleidt dus lokale bestuurders. Reactie aan de redactie. Werkgevers kunnen meer doen om personeel aan te trekken en te behouden. Bijvoorbeeld door de werkdruk te verlagen, vertelde Patricia van Echtelt van het Sociaal en Cultureel Planbureau vanochtend. Want het SCP deed onderzoek naar het personeelsbeleid. Luisteraar Sylvia vraagt zich af of er ook aan mantelzorgers is gedacht in dit onderzoek. 1 op de 4 werkenden is namelijk mantelzorger. Daarop geeft Patricia van Echtelt nog even antwoord. Uit SCP-onderzoek weten we dat veel mensen mantelzorg doen en dat ze dat ook combineren met hun werk. In dit onderzoek onder werkgevers hebben we gevraagd of dat werkgevers ook thuiswerken faciliteren, want dat kan de combinatie van arbeid en zorg makkelijker maken. We zien dat steeds meer organisaties thuiswerken mogelijk maken en dat heeft in de coronacrisis nog een extra boost gekregen. Voor het eerst kan bij meer dan de helft van de organisaties kunnen mensen thuiswerken. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat thuiswerken niet bij alle werkzaamheden mogelijk is. Maar goed, thuiswerken is dus inderdaad hetgene wat aan mantelzorg te koppelen valt. Wat betreft ja, SCP. Ja, ook weer niet altijd. Want nee, ja, mantelzorg hoort ook bij je vader of moeder. En dat is dan weer buiten je eigen huis. Ja, maar dat kan dan misschien bij die vader of moeder thuis doen. In ieder geval, je hoeft dat niet op het werk te doen dan. Ja, dat klopt. Maar het zal niet altijd even makkelijk zijn, dat ben ik met je eens. We hadden het met onze trouwens nieuwe weervrouw Roosmarijn Knol over de oplopende temperaturen de komende dagen en vooral komend weekend. Meerdere luisteraars vragen zich af of het klopt dat het meer dan 40 graden kan worden, zoals hier en daar in de berichten opduikt. Ja, we horen, ik zei het om 7:30, we horen de hele tijd maar verhalen over dat het zo enorm warm gaat worden. Roosmarijn, toen zei jij er al wat over. Je zei, ja, dit weekend wordt wel warm, maar hoe warm? Ja, dan wil iedereen natuurlijk weten of die 40 graden inderdaad in zicht gaat komen. We hebben in Nederland het absolute temperatuurrecord. Dat was in 2019. Toen werd het voor het eerst in Nederland 40 graden. En er zijn nu verschillende weermodellen, computerberekeningen, die laten zien dat de temperatuur tijdens het weekend behoorlijk gaat oplopen. Nou, daar hebben we het eerst nog over meer dan 30 graden. Maar op die termijn neemt onzekerheid natuurlijk ook wel toe. En dan maken wij veel gebruik van de weerpluim. Dat is voor veel mensen misschien ook wel een bekend begrip. Maar dat is in ieder geval die grafiek met al die verschillende lijntjes. En dat is voor ons vaak een hele handige tool om een trend van de temperatuur weer te geven. En daarvoor gebruiken we eigenlijk 2 verschillende weerpluimen. En van verschillende weermodellen. En die lopen nu een beetje uiteen. Er is eentje die gaat echt behoorlijk op de warme toer. Echt ruime 35 graden. En ook in de loop van het weekend. En vooral aan het begin van de nieuwe week dan echt die opbouw van hitte. Terwijl dat andere weermodel, die gaat juist op de wat koelere toer. Dan ligt er een hoge drukgebied, komt boven Groot-Brittannië tot ontwikkeling. En om een hoge drukgebied heen gaat de wind altijd met de klok mee. En dat betekent dat wij in Nederland met die luchtdrukverdeling dan juist een noordelijke wind hebben. Ja, vanaf de Noordzee komt er dan wat koelere lucht onze kant op. Dus in dat scenario komt de temperatuur een stuk lager uit en houden we eigenlijk een beetje dat gematigde zomerweer. Dus het loopt heel erg uiteen. Ja. Onzekerheid is groot. Maar in een van die 2 scenario's kan het dus wel warm worden met 35 graden of misschien wel wat meer. Ja, maar dat is dus nog steeds geen 40. Nee, geen 40 inderdaad. Nee. En dan maakt het natuurlijk ook nog heel erg uit waar je in ons land zit. De meeste hitte komt natuurlijk vanuit het zuiden van Europa met een zuidelijke of zuidwestelijke wind. Dus in het zuiden van Nederland, dus in Zeeland, Noord-Brabant of in Limburg, is de kans ook nog groter om dat soort hoge temperaturen te bereiken. En als ik dan even naar de kansverwachtingen kijk, dan is bijvoorbeeld voor de zondag de kans op meer dan 30 graden 30%. En dat is dan voor het midden van het land. En in het zuiden van het land is die kans zo'n klein beetje hoger. Dat ligt dan tussen de 30% en 40%. Nou, we gaan het vooral heel erg afwachten, Roosmarijn. We gaan de weerberichten in de gaten houden. Dank je wel. 3 voor de dag. Schrijver en dichter Remco Kampert wordt begraven. De uitvaart is in zeer besloten kring, met alleen familie en andere naasten. De schrijver overleed vorige week op 92-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam. Minister Ollengren van Defensie is bij de 27e herdenking van de genocide in Srebrenica op de begraafplaats in Potocari zal zijn een toespraak houden. Het bezoek van de minister ligt gevoelig in Bosnië. Zo vertelt correspondent Mitra Nazar. Het was echt heel anders geweest als die excuses en ook die onderscheiding die Dutchbat militairen hebben gekregen. Dat is een ereteken voor verdiensten. Dat heeft hier echt een gevoelige snaar geraakt. Dat is hier echt in het verkeerde keelgat gevallen. Daarom ja, echt wel wat gespannen. Dat mag je best zo zeggen. Want men heeft hier echt hoge verwachtingen van haar toespraak. Er moet nu een vorm van excuses worden uitgesproken. Daar wacht men hier al jaren op. En na die excuses aan Dutchbed is die druk dus nog veel meer opgevoerd. En in Amsterdam is een extra zitting vanwege het heropenen van de zaak over de moord op Peter R. de Vries. Verslaggever Matthijs van der Wiel gaat dat voor ons bijhouden. Na 9:30, spraakmakers Roos Abelman. Astrid, goedemorgen. Spraakmaker vandaag is Fred Teven. We praten over de stand van het land met de boerenprotesten. En wat vindt hij als VVD-prominent van hoe zijn partij in dit alles naar voren komt? En de afgelopen weken werd er weer gespeculeerd over de overname van ABN AMRO. Gaan we het ook over hebben met FD-journalist Pieter Kouwenberg. In dit mediaforum bespreken we onder andere Tom-Jan Meijers van NRC. Die stopt ermee, mede omdat hij vindt dat er iets te veel aandacht is voor Den Haag. Dat allemaal zometeen na 9:30. We krijgen eerst nog de hoofdpunt van het nieuws van Wouter. Fijne dag.